คุ้นเคยกันมากเนี่ยนะสองรูปเนี่ยนะสองรูปพระสารีบุตรเนี่ยตกอยู่ในตำแหน่งพี่ชายใหญ่นะพระโมคคัลลานะกับพระมหากัสสปะถือว่าเป็นเพื่อนรักกันนะนะแต่ก็รักพระสารีบุตรในฐานะพี่อย่าลืมว่าท่านเหล่านี้ยังไงท่านก็ไม่โกรธกันอยู่แล้วล่ะเพราะท่านเป็นพระอริยะแต่ความสัมพันธ์ผูกพันกันนั้นลึกซึ้งคืออะไรมิตรภาพร่วมกันมาหลายแสนชาติเนี่ยนะอย่างพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรเนี่ยนะท่านมีมิตรภาพเป็นเพื่อนรักกันมา1อสงไขยแสนกับก่อนหน้านั้นไม่พูดถึงกันนะก็ถือว่ามิตรภาพของท่านทั้งสองเนี่ยยั่งยืนแล้วก็ยาวนานมากเนี่ยนะแล้วก็ท่านเหล่านี้ก็มีหลายชาติเนี่ยนะเป็นลูกของพระโพธิสัตว์ก็ไม่ใช่น้อยแล้วก็เป็นพี่เป็นน้องที่รักใคร่ปรองดองสมัครสมานสามัคคีกันดีเพราะพระโมคคัลลานะเนี่ยพอคิดอย่างนี้ว่าเราไปชวนพระมหากัสสปะไปฟังธรรมดีกว่าก็เลยเข้าไปหาท่านพระมหากัสสปะบทว่าเอวมาวุโซติโคอายสมามหากัสสโปความว่าอายสมาตัวนั้นเนี่ยหมายความว่าเป็นพระเถระชั้นครูเนี่ยนะทุกท่านเนี่ยอยู่ในระดับชั้นครูเนี่ยนะสมัยใหม่ก็เรียกกับพวกปรมาจารย์ทั้งหลายเนี่ยนะเป็นระดับอาจารย์ที่ใหญ่มากมีลูกศิษย์ย่อยๆไปเยอะหลายชั้นด้วยกันพระมหากัสสปะนะอธิบายว่าเพราะพระอริยสาวกทั้งหลายเนี่ยรักการฟังธรรมพระอริยะทั้งหลายยินดีในการฟังธรรมมีศรัทธาพอใจที่จะฟังธรรมเพราะฉะนั้นได้ฟังคำของพระมหาโมคคัลลานะก็ไม่อ้างเล่ห์คือไม่หาเหตุผลอธิบายว่าไม่ฟังหรอกนะเช่นคนที่อ้างเล่ห์ขี้เกียจฟังธรรมเขาว่าไงไปเถอะผมปวดหัวปวดหลังมั่งเนี่ยนะฟังแล้วก็คือมีเรื่องจะต้องทำจนได้นะหาเรื่องมาปฏิภาณไหวพริบออกมายังฉับพลันอันนั้นก็ยังไม่ได้ทำอันนี้ก็ยังไม่ได้จัดการอันนั้นก็ยังยุ่งอันนี้ก็เยิ้งเป็นต้นเนี่ยก็เลยสรุปว่าไม่ฟังว่างั้นเถอะอันนี้พระมหากัสสปะไม่เป็นอย่างนั้นไม่มีเล่ห์มีเล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิงแบบนั้นอะไรเลยพอฟังคำชักชวนไปฟังธรรมกลับมีใจยินดีกล่าวว่าอย่างนั้นท่านผู้มีอายุก็รับปากแล้วก็ลุกขึ้นสะบัดท่อนหนังตามพระโมคคัลลานะไปเลยเนี่ยนะชวนกันง่ายนะชวนไปฟังธรรมนะก็เหมือนพวกขี้เมาทั้งหลายชวนกันไปเมาเนี่ยโอ้ยชวนกันง่ายนะบางทีงานบอกโอ้ยยุ่งบอกดื่มเหล้าเหอะเก็บงานทันทีเลยนะไม่เห็นยุ่งเลยก็บอกเก็บได้แหมจะรีบไปไหนเขาว่างั้นนะแต่ถ้าธรรมดาทั่วๆไปนะบอกแหมงานทั้งเร่งทั้งรีบทั้งร้อนรนกระวนกระวายจะต้องเสร็จภายในวันนี้พรุ่งนี้พอบักชวนกันไปเมาปั๊บโอ้ยมันจะล้าหลังสัก 2-3 วันมันก็ไม่เสียหายเท่าไรหรอกนะนะเรียกว่าอะไรนะทำเป็นเหมือนกับยุ่นยวนขนาดนั้นนะแหมทำเป็นง่ายไปเลยเนี่ยนะที่ไหนได้คือมันแล้วแต่ธาตุนะธาตุใครอะไรว่าดีมันก็ตัดเรื่องอื่นไปหมดเพื่อจะเอาสิ่งนั้นนะอย่างพระอริยะทั้งหลายท่านก็ถือว่าการฟังธรรมเป็นเรื่องที่ดีการฟังธรรมเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ประเสริฐท่านก็สละเรื่องอื่นไปฟังธรรมกันหมดอ่ะเพราะท่านถือว่าฟังธรรมมีสาระมีประโยชน์แต่พวกที่เห็นว่าอย่างอื่นมีประโยชน์มันก็ไปอย่างอื่นก็สุดแท้แต่วิจารณญาณนะใครคิดว่าสิ่งใดเป็นสาระใครคิดว่าสิ่งใดเป็นแก่นสารเนี่ยก็ยอมทุ่มเทเพื่อสิ่งนั้นเนี่ยจะเป็นก็ยอมจะตายก็ยอมเนี่ยนะก็เหมือนกับนักมวยเนี่ยสนใจเข็มขัดมากก็ยอมเจ็บยอมป่วยยอมตายเนี่ยนะให้เขาทุบสักขนาดไหนก็ยอมเพราะอะไรเพราะอยากได้ในสิ่งที่ตนอยากได้มันใครที่อยากได้สิ่งใดเนี่ยนะมันทุ่มเทบางทีก็แลกด้วยเลือดเนื้อแลกด้วยชีวิตทุ่มเทสละทุกอย่างเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตัวเองปรารถนาแล้วก็ใฝ่ฝันสำหรับพระอริยสาวกทั้งหลายท่านมีจิตใจใฝ่ฝันในการฟังธรรมนะฟังอริยสัจธรรมคำว่าฟังธรรมก็คือฟังอริยสัจธรรมเพราะท่านยินดีที่จะเข้าใจความจริงท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่มีความสุขที่ได้ฟังความจริงและความจริงอันนั้นจะต้องนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดคือดับทุกข์ความจริงที่สงบทุกข์นั้นจิตใจของท่านจึงน้อมไปเพื่อการฟังอริยสัจธรรมก็เลยเดินตามพระโมคคัลลานะไปอย่างง่ายท่านบอกว่าสมัยนั้นพระมหาเถระสองรูปเนี่ยนะคือพระโมคคัลลานะพระมหากัสสปะรุ่งเรืองเหมือนดวงจันทร์สองดวงขึ้นเรียงกันหรือเหมือนดวงอาทิตย์สองดวงขึ้นเรียงกันเหมือนพญาช้างฉับพลันสองเชือกเหมือนราชสีห์สองตัวหรือก็เหมือนเสือโคร่งตัวใหญ่สองตัวเลยเนี่ยนะก็ถือว่าอุปมาที่มันสุดๆอ่ะนะอุปมาที่สุดๆก็คือเนี่ยสองท่านเนี่ยยิ่งใหญ่มากสมัยนั้นพระอนุรุทธะเถระนั่งในที่พักกลางวันเห็นพระมหาเถระสองรูปไปยังสำนักของพระสารีบุตรเมื่อตัวเองก็แลดูโลกธาตุด้านทิศตะวันตกเห็นดวงอาทิตย์กำลังลับป่าไปดูทิศตะวันออกก็เห็นดวงจันทร์กำลังโผล่ขึ้นในชายป่าดูต้นสาละก็มีดอกออกบานสะพรั่งคิดว่าวันนี้เป็นวัน อุโบสถพระมหาเถระเหล่านี้เป็นพี่ชายของเราพระโมคคัลลานะก็เป็นพี่ชายพระมหากัสสปะก็เป็นพี่ชายเอาเถอะเราจะไปยังสำนักของพระธรรมเสนาบดีแสดงว่าวันนี้จะมีการฟังธรรมในใหญ่เป็นการฟังธรรมที่ใหญ่มากเพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นผู้มีส่วนในการฟังธรรมวันนี้เรียกว่ามีการฟังธรรมนัดพิเศษเนี่ยนะพลาดไม่ได้ก็ต้องไปแหละว่างั้นก็เลยลุกขึ้นจากที่นั่งไม่ต้องมีใครมาชวนหรอกเห็นเขาไปฟังธรรมก็ตามเขาไปแล้วเพราะฉะนั้นท่านก็เลยกล่าวว่าพระมหาโมคคัลลานะพระมหากัสสปะท่านพระอนุรุทธะเข้าไปหาพระสารีบุตรจุดมุ่งหมายก็ชัดเจนใช่ไหมเพื่อเข้าไปฟังธรรมนั่นนะไปฟังธรรมกันบทว่าอุปสังกมิงสุความว่าพระมหาเถระทั้งสามรูปคือพระโมคคัลลานะพระมหากัสสปะพระอนุรุทธะเนี่ยนะสามรูปนั้นยืนเรียงกันรุ่งเรืองเหมือนพระจันทร์เหมือนพระอาทิตย์เหมือนราชสีเข้าไปในป่าเสร็จแล้วท่านพระอานนท์นั่งในที่พักกลางวันของตนเห็นพระเถระทั้งสามรูปเข้าไปหาอย่างนี้แล้วก็เลยคิดว่าวันนี้จะต้องมีการฟังธรรมเป็นอันมากถือว่าเป็นนัดพิเศษแน่เนี่ยนะกว่าคนบุคคลพิเศษระดับนี้เนี่ยจะมารวมกันเนี่ยไม่ใช่ของง่ายว่างั้นจะต้องมีการฟังพิเศษมันเราจะต้องมีส่วนในการฟังธรรมถ้าเราจะไปเราก็ไม่ไปคนเดียวเราจะพาพระเรวตะเพื่อนรักของเราไปด้วยเนี่ยนะไปคนเดียวเราต้องพาเพื่อนรักไปด้วยพันทั้งพระอานนท์พระเรวตะก็เข้าไปหาพระมหาโมคคัลลานะพระมหากัสสปะพระอนุรุทธะเถระนั้นทั้งหมดนั้นก็รุ่งเรืองรุ่งโรจน์เหมือนพระจันทร์สองดวงพระอาทิตย์สองดวงราชสีห์สองตัวเป็นต้นก็เลยไปรวมกันไปรวมกันอยู่ที่ไหนที่สำนักของพระสารีบุตรในข้อ370หน้า24นั้นกล่าวว่าพระสารีบุตรได้เห็นพระเรวตะและท่านพระอานนท์กำลังเดินมาจากที่ไกลแล้วก็ได้กล่าวกับท่านพระอานนท์ว่าท่านอานนท์จงมาเถิดท่านอานนท์ผู้เป็นอุปถากของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระอานนท์ผู้อยู่ใกล้พระผู้มีพระภาคเจ้ามาดีแล้วเนี่ยนะที่จริงแล้วทั้ง5รูปเนี่ยนะที่เดินมาเนี่ยพระสารีบุตรเลือกทักใครก่อนไม่ทักพระโมคคัลลานะไม่ทักพระมหากัสสปะไม่ทักพระอนุรุทธะไม่ทักพระเรวตะน่าจะทักทายใช่ไหมท่านเหล่านั้นอรหันต์ทั้งหมดเลยเนี่ยนะพระอานนท์เป็นพระโสดาบันอยู่คนเดียวนะน่าจะทักพระโมคคัลลานะผู้มีฤทธิ์น่าจะทักพระมหากัสสปะผู้เลิศทางทุดงบริวารก็เยอะน่าจะทักพระอนุรุทธะผู้มีตาทิพย์บริวารมากมายหรือน่าจะทักพระเรวตะที่นักเพ่งฌานแต่เลือกที่จะสนทนากับท่านพระอานนท์เป็นบุคคลแรกเนี่ยนะเพราะพระอานนท์เป็นพุทธอุปถาก็เลยชื่นชมว่าท่านอานนท์ผู้เป็นอุปถาของพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านพระอานนท์ผู้อยู่ใกล้ชิดพระผู้มีพระภาคเจ้ามาดีแล้วนะสาธุกระวัตต้อนรับเชื้อเชิญมาเถอะนิมนต์เถอะเหมือนกันทีนี้พระสารีบุตรก็กล่าวว่าท่านพระอานนท์ป่าโคสิงฆสารวันเป็นสถานที่น่ารื่นรมคืนนี้ราตรีก็แจ่มกระจ่างแม้แต่ไม้สาละก็มีดอกบานสะพรั่งทั่วต้นมีกลิ่นคล้ายกับกลิ่นทิพย่อมหอมฟุ้งไปท่านพระอานนท์ป่าโคสิงฆสารวันจะพึงงามด้วยภิกษุเห็นป่าไรแปลว่าป่านี้น่ารื่นรมดีเหลือเกินเนี่ยพระกลุ่มไหนสมควรที่จะอยู่ป่าแบบนี้ป่าแบบนี้เนี่ยนะเหมาะสำหรับที่สุดกับพระภิกษุกลุ่มไหนนะก็เรียกว่าพระภิกษุกลุ่มไหนจะทำให้ป่าเหล่านี้งดงามคือบางทีเนี่ยนะถ้าเอาพระภิกษุที่ไม่ดีก็เรียกว่าทำลายป่าใช่ไหมนะถ้าพระไม่ดีไปอยู่วัดนั้นวัดไหนก็ทำลายวัดนั้นพระไม่ดีไปอยู่ป่าไหนก็ทำลายป่านั้นไปอยู่ถ้ำไหนก็ทำลายถ้ำนั้นเพราะฉะนั้นป่านี้จะงามด้วยพระภิกษุเช่นไรภิกษุอย่างไรจึงจะทำให้ป่าเหล่านี้งดงามซึ่งพระสารีบุตรถามความเห็นของท่านพระอานนท์อธิบายเพิ่มเติมที่บอกว่าป่าเนี่ยนะคำว่าป่าเนี่ยที่น่ารื่นรมมีอยู่2 อย่างก็คือ1ตัวป่าเองเนี่ยน่ารื่นรมอย่างที่2เป็นป่าที่น่ารื่นรมของบุคคลหมายความว่าบุคคลเข้าไปรื่นรมในป่านั้นยิ่งอย่างยิ่งอธิบายว่าคำว่าป่าทั้งหลายเนี่ยนะเป็นที่น่ารื่นรมเพราะป่านั้นดารดาษด้วยต้นกากระเทียงสาละจำปาเป็นต้นเนี่ยนะต้นไม้ก็มีร่มเงาหนาทึบเปล็ดดอกออกผลมีน้ำพร้อมแล้วก็ห่างจากหมู่บ้านพอสมควรป่าอย่างนี้ชื่อว่า ป่าที่น่ารื่นรมอย่างที่ท่านกล่าวว่าป่าทั้งหลายเป็นที่น่ารื่นรมผู้ที่ปราศจากราคะแล้วทั้งหลายจักยินดีในป่าอันไม่เป็นที่ยินดีของชนทั่วไปนะพระทั้งหลายพระอริยะทั้งหลายยินดีในป่าซึ่งต่างจากบุคคลทั่วไปไม่ยินดีในป่าเพราะอะไรเพราะผู้ปราศจากราคะทั้งหลายแล้วเนี่ยนะปราศจากความกำหนัดไปอยู่ในป่าเพราะท่านเหล่านั้นไม่แสวงหากามส่วนบุคคลผู้แสวงหากามมีจิตใจหมกมุ่นอยู่ในกามรังเกียจป่าเนี่ยนะก็แล้วแต่อัธยาศัยใช่ไหมผู้ใดที่ต้องการวัตถุทั้งหลายก็ยินดีในบ้านยินดีในหมู่บ้านเป็นต้นแต่ถ้าหากว่าผู้ที่ยินดีในคุณธรรมทั้งหลายยินดีในฌานทั้งหลายบุคคลเหล่านี้ก็แสวงหาป่าซึ่งเป็นที่เงียบสงบเนี่ยนะเพราะจะได้คือบุคคลทั่วไปเนี่ยนะแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายส่วนพระอริยเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ที่แสวงหาความสุขทางจิตใจเนี่ยนะแสวงหาความสุขในด้วยใจที่ไม่มีโทษเป็นใจที่ประกอบด้วยสมถะและวิปัสสนาทั้งหลายมันป่าเนี่ยเป็นป่าที่ดอนเป็นป่าที่มีร่มเงาเนี่ยนะเป็นป่าที่สงบเยือกเย็นส่วนป่าเหล่าใดที่พระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นประทับอยู่ป่านี้เรียกว่าเป็นป่าที่น่ารื่นรมเพราะบุคคลเนี่ยน่ารื่นรมคือคนดีเนี่ยนะพระอริยะไปอยู่ป่าไหนป่านั้นก็ดีอย่างที่ท่านบอกว่าพระอรหันต์ทั้งหลายอยู่ที่ไหนจะอยู่บ้านก็ตามอยู่ป่าก็ตามอยู่ที่ลุ่มอยู่ที่ดอนสถานที่ตรงนั้นน่ารื่นรมเพราะอะไรเพราะคนดีเข้าไปอาศัยอยู่เนี่ยนะกระว่าอาศัยคนดีไปอาศัยอยู่ณที่ใดสถานที่ตรงนั้นก็กลายเป็นสถานที่น่ารื่นรมไปอย่างเช่นป่าโคสิงคสารวันที่มีดอกออกบานสะพรั่งมีกลิ่นหอมฟุ้งขจรออกไปใครอยู่ในป่านั้นมั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ประทับอยู่ในป่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นผู้เลิศในโลกพร้อมทั้งเทวโลกพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับอยู่ในป่าพร้อมกับภิกษุผู้มีชื่อเสียงอย่างองค์อื่นๆอีกประมาณ 30,000 รูปโอ้อยู่กันเยอะมากเลยเนี่ยนะก็ยกหัวหน้าเนี่ยนะหัวหน้ากลมมาเฉพาะ6รูปมั้ยคือพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระมหากัสสปะพระอนุรุทธะพระอนนท์และพระเรวัตะเนี่ยนะมันพระสารีบุตรท่านบอกว่าพระสารีบุตรเนี่ยนะทักพระอนนท์ขึ้นมาก่อนเหตุผลเนี่ยเพราะว่าพระอนนท์เนี่ยเป็นนวกะที่สุดหมายคำว่าถ้าเทียบใน5-6 รูปนั้นเนี่ยนะพระอานนท์เนี่ยถือว่าใหม่กว่าเพื่อนทั้งที่พระอานนท์ใหม่กว่าเพื่อนทำไมจึงทักทายพระอานนท์ตอบว่าเพราะพระสารีบุตรนับถือพระอานนท์มากพระอานนท์ก็นับถือพระสารีบุตรมากพระสารีบุตรที่นับถือพระอานนท์เนี่ยนะก็เพราะท่านคิดว่าพระอานนท์เถระเป็นอุปถากของพระศาสดาหน้าที่ในการอุปถากของพระพุทธเจ้าควรจะเป็นเราคือปกติแล้วเขาบอกว่าอย่างแบบแค่คนจีนก็พูดเหมือนกันใช่ไหมคนที่เลี้ยงดูพ่อแม่ควรจะเป็นลูกชายคนโตทางอินเดียก็เหมือนกันก็ถือว่าลูกชายคนโตเป็นคนที่มีภาระรับผิดชอบในการเลี้ยงดูพ่อแม่พระสารีบุตรท่านก็มีความคิดว่าในบรรดาสาวกทั้งหลายท่านเป็นผู้ควรดูแลในการอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าแต่ท่านก็ไม่ได้ทำเพราะพระพุทธเจ้าส่งให้ไปเผยแพร่พระธรรมตามที่ต่างมันภาระในการอุปถัมภ์พระพุทธเจ้ากลายเป็นเรื่องของพระอนนท์ที่ท่านทำด้วยศรัทธาเพราะฉะนั้นพระสารีบุตรจึงนับถือพระอนนท์มากเหมือนกับว่าเป็นคนที่รับภาระทำหน้าที่แทนตนเนี่ยนะสำหรับท่านพระอนนท์เถระเองท่านก็นับถือพระสารีบุตรมากท่านคิดว่าพระสารีบุตรเนี่ยเป็นยอดของสาวกเรียกว่าเป็นอัครสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านก็นับถือพระสารีบุตรในฐานะอัครสาวกยอดของสาวกเป็นสาวกรูปที่หนึ่งรองแต่เฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นพระอานนท์เถระเนี่ยนะเวลาที่มีเด็กเข้ามาบวชเนี่ยนะมีเด็กเข้ามาในตระกูลหมายความว่าตระกูลเหล่าใดเขาเลื่อมใสในพระอานนท์เขาจะมอบลูกถวายลูกให้ไปบวชอยู่ด้วยเนี่ยนะพระอานนท์ก็จะให้เด็กเหล่านั้นเนี่ยไปถืออุปชาในสำนักของพระสารีบุตรเถระให้พระสารีบุตรเป็นอุปชาเลยแล้วก็ตัวท่านเองก็จะเป็นกรรมวาจาให้เนี่ยนะเอาพระสารีบุตรเป็นอุปชาตัวท่านจะเป็นอาจารย์เป็นคู่สวดให้ทีนี้พระสารีบุตรถ้าตัวเองมีบริวารเข้ามาบวชเป็นต้นก็จะให้ไปนับถือพระอนนท์เป็นอุปชาและตัวเองก็จะเป็นคู่สวดให้นะให้นับถือเรียกว่าปลูกฝังว่ากลุ่มของเราต้องนับถือพระอนนท์เป็นพิเศษ กลุ่มพระอานนท์ก็บอกคิดว่าเออเนี่ยเราต้องนับถือพระสารีบุตรเป็นพิเศษเพราะต่างฝ่ายก็ต่างเคารพซึ่งกันและกันเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะหัวหน้าทั้งสองท่านเนี่ยเมตตากันมีความสมัครสมานสามัคคีกันยกย่องนับถือซึ่งกันและกันเมื่อยกย่องนับถือกันเท่าใดบริวารทั้งหลายก็จะมีเมตตามีความสมัครสมานสามัคคีปรองดองกันฉะนั้นเนี่ยนะทีนี้พระอานนท์เนี่ยถ้าหากว่าท่านได้จีวรประณีตได้อะไรดีๆทั้งหลายคนแรกที่ท่านคิดถึงคือพระสารีบุตรเนี่ยนะได้ผ้าได้อะไรเป็นต้นท่านก็นึกถึงพระสารีบุตรก่อนเพื่อนอย่างเช่นมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยนะพราหมณ์คนหนึ่งเขามีความคิดขึ้นว่าการบูชาพระรัตนะพระสังฆรัตนะเนี่ยนะมันก็เห็นกันอยู่นะอยากทำบุญกับพระพุทธเจ้าอยากบูชาพระพุทธเจ้าก็เอาผ้าไปถวายพระพุทธเจ้าก็นี่แหละพุทธบูชาแล้วล่ะเจาะจงต่อพระพุทธเจ้าถ้าบูชาพระสงฆ์ทั้งหลายพระสงฆ์ก็มีเยอะแยะพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะจะเอาของสิ่งใดไปถวายพระสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่ยากอะไรเลยเอแล้วถ้าจะบูชาพระธรรมทำยังไงดีจะทำอย่างไรหนอจึงจะได้บูชาพระธรรมจะบูชาพระธรรมอย่างไรพระนนพราหมณ์คนนั้นก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลถามเนื้อความนั้นคือถามว่าอยากจะบูชาพระธรรมเนี่ยทำอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าพราหมณ์ถ้าท่านใคร่จะบูชาพระธรรมรัตนะแก้วคือพระธรรมสิ่งที่ประเสริฐคือพระธรรมจงบูชาภิกษุผู้หูสูตรรูปหนึ่งเถิดเนี่ยนะมันผู้ที่มีความรู้มีความร่ำเรียนมามากแตกฉานในธรรมวินัยจงบูชาภิกษุผู้พหูสูตรรูปนั้นพราหมณ์ก็ถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์จงบอกภิกษุผู้พหูสูตรผู้ที่เรียนมากเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าไปถามภิกษุสงฆ์ละกันเนี่ยนะในความเห็นของสงฆ์ทั้งหลายอ่ะใครเป็นพหูสูตรผู้คงแก่เรียนมากพราหมณ์ก็เลยเข้าไปถามภิกษุสงฆ์ถามว่าท่านผู้เจริญขอท่านจงบอกภิกษุผู้พหูสูตรภิกษุเหล่านั้นก็บอกว่าพระอานนท์เถระสิพราหมณ์พระอานนท์เป็นพระพหูสูตรเรียนมากนะพราหมณ์ก็เลยไปบูชาพระเถระด้วยไตรจีวรผ้าไตรจีวรของท่านมีราคามีค่า 1,000 พันสมัยนั้นก็ประมาณสักแสนสมัยนี้เนี่ยนะพันสมัยนั้นกับพันสมัยนี้ต่างกันเยอะเนี่ยนะห่างกันมากเลยแหละคูณร้อยเนี่ยนะคูณร้อยหรือคูณพันเนี่ยแหละพระเถระพอรับไตรจีวรก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ถามว่าอานนท์ได้ผ้ามาจากไหนพระอานนท์ก็บอกว่าเนี่ยพราหมณ์คนหนึ่งเขาถวายข้าพระองค์มาแต่ข้าพระองค์เนี่ยปรารถนาจะถวายผ้าผืนนี้แก่ท่านพระสารีบุตรพระองค์ก็ถามอ้าวก็ถวายสิเอาถ้าอยากถวายผ้าพระสารีบุตรก็ไปถวายสิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระสารีบุตรหลีกไปสู่ที่จาริกเสียแล้วเดี๋ยวนะพระสารีบุตรนู่นไปเผยแพร่แล้วว่างั้นอ้าวงั้นก็รอพระสารีบุตรกลับมาก็ถวายสิพระองค์บัญญัติสิกขาบทไว้แล้วห้ามเก็บผ้าห้ามสะสมผ้าว่าอ้าวแล้วพระสารีบุตรจะมาเมื่อไหร่อีก10วันพระเจ้าค่ะงั้นพระองค์ก็เลยบัญญัติว่ามีอดิเรกจีวรเนี่ยนะคือจีวรที่ไม่ได้อธิษฐานไม่ได้วิกัปเก็บเอาไว้ได้ประมาณ10วันเป็นอย่างยิ่งถ้าเกิน10วันถือว่ามีโทษถ้าเว้นไว้แต่อธิษฐานเว้นไว้แต่วิกัปเนี่ยนะวิกัปก็คือทำให้เป็น2เจ้าของเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยตรัสว่าเราอนุญาตให้ภิกษุเก็บอดิเรกจีวรไว้ได้10วันเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นพระอานนท์นั้นเลื่อมใสในพระสารีบุตรมากมันมีผ้ามีอะไรท่านก็ระลึกถึงพระสารีบุตรมีสิ่งใดที่เรียกว่าดีที่สุดสำหรับท่านท่านก็จะระลึกถึงพระสารีบุตรแล้วก็เก็บสิ่งนั้นเอาไว้ถวายกับพระสารีบุตรทีนี้ฝ่ายพระสารีบุตรก็เหมือนกันได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่น่าชอบใจที่สุดถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับท่านนะท่านก็จะถวายสิ่งนั้นแก่พระอานนท์เถระเพราะฉะนั้นพระเถระทั้งสองรูปเนี่ยนับถือกันและกันอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นพระสารีบุตรจึงถามพระอานนท์ก่อนเพราะอะไรเพราะมีความสัมพันธ์กันในทางใจเนี่ยนะสูงมากเนี่ยนะเพราะต่างเคารพซึ่งกันและกันพระสารีบุตรก็เคารพพระอานนท์ในฐานะอุปถากพุทธอุปถากผู้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้านะส่วนพระสารีบุตรก็พระอานนท์ก็นับถือพระสารีบุตรในฐานะอัครสาวกผู้เลิศทางปัญญาพระอานนท์เนี่ยนะเป็นพหูสูตรคนที่เป็นพหูสูตรแปลว่าเป็นคนที่ใฝ่ปัญญาใฝ่ความรู้พวกนี้ไม่อิ่มในการฟังบุคคลที่จะทำให้เขาได้ฟังอย่างจุใจเต็มที่เลยก็คือพระสารีบุตรมันตอนที่พระสารีบุตรปรินิพพานเนี่ยพระอานนท์บอกว่าทิศทั้งหลายไม่ปรากฏเลยนึกอะไรก็นึกไม่ออกอธิบายธรรมะอะไรก็ไม่ได้เสียใจคิดถึงพระสารีบุตรมากบอกทำไมอ่ะพระสารีบุตรพาศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นนิพพานไปด้วยหรือบอกไม่ใช่แต แต่พระสารีบุตรเป็นผู้ที่มีใจอนุเคราะห์ต่อเพื่อนพรหมจรรย์พระสารีบุตรไม่เคยเกียจคร้านที่จะสงเคราะห์เพื่อนพรหมจรรย์เลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผู้ใดที่เข้าไปหาพระสารีบุตรมีแต่ยังความเอิบอิ่มมีแต่ความพอใจมีแต่ความสมความปรารถนานะพระสารีบุตรยังจิตที่ใคร่ในธรรมทั้งหลายให้สำเร็จเพราะพระสารีบุตรท่านเป็นผู้ที่เก่งมากเพราะฉะนั้นถ้าพระสารีบุตรปรินิพพานบอกว่าเหมือนกับต้นไม้ที่ต้นใหญ่ๆที่มีแก่นหักโค่นล้มลงไปนี่นะอันนี้นัยยะที่แรกก่อนทีนี้ในที่สองบอกว่าการถามความเห็นเนี่ยนะต้องให้คนที่อยู่ระดับล่างที่สุดออกความเห็นเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าปกติเนี่ยนะคนที่อยู่ระดับล่างที่สุดก็จะออกความเห็นไปตามความเห็นของตัวคือถ้าหากว่าเราไปนับถือคนที่ใหญ่ที่สุดถามความเห็นคนที่ใหญ่ที่สุดคนอื่นๆก็จะต้องโอนตามคนที่ใหญ่ที่สุดแต่ถ้าหากว่าให้คนที่อยู่ระดับล่างที่สุดออกความเห็นคนที่อยู่ระดับล่างก็ไม่ถูกกดดันมันตัวเองจะออกความเห็นยังไงก็ได้ตามความชอบใจของตัวคนที่อยู่ระดับสูงเวลาออกความเห็นก็ไม่ต้องเกรงใจคนที่อยู่ระดับล่างก็ออกความเห็นไปได้ตามนั้นวิธีถามอนุมัติถามความเห็นเนี่ยต้องถามคนที่เล็กน้อยที่สุดแล้วขึ้นจนถึงผู้ใหญ่ที่สุดเนี่ยนะอย่าถามความเห็นผู้ใหญ่ที่สุดแล้วไปหาเด็กต้องถามจากรุ่นเด็กไปหารุ่นผู้ใหญ่เนี่ยนะต้องถามความเห็นจะต้องถามความเห็นรุ่นเยาว์ที่สุดก่อนแล้วค่อยๆวัดผลกันไปเรื่อยๆอย่างนี้อันนี้เป็นหลักการถามความเห็นเนี่ยนะงั้นพระอานนท์พระสารีบุตรเถระก็คิดว่าเราจะถามพระความเห็นของพระอานนท์ก่อนเมื่อถามความเห็นของพระอานนท์เสร็จแล้วจะถามความเห็นของพระเรวตะพระอนุรุทธะพระมหากัสสปะพระมหาโมคคัลลานะพระมหาทุกท่านก็จะตอบตามความรู้ความสามารถตามปฏิภาณตามสติปัญญาของตนเสร็จแล้วทั้ง5รูปเหล่านั้นก็จะถามเราก็จะตอบชี้แจงตามปฏิภาณของเราธรรมเทศนานี้ยังไม่ถึงที่สุดการที่เราตอบก็ไม่ใช่ว่าถึงที่สุดแล้วนะไม่ใช่ว่านี้ไพบูลย์ที่สุดเพราะคำตอบของเราไม่ใช่ว่ารวบรวมเบ็ดเสร็จแล้วคำพูดของเราแล้วสมบูรณ์ที่สุดไม่เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหมดก็จะไปทูลถามพระพุทธเจ้าพระองค์ก็จะตอบชี้แจงด้วยพระสัพพัญญุตญาณพระธรรมเทศนานี้ก็จะถึงที่สุดถึงความบริบูรณ์นะเพราะฉะนั้นต้องจบลงที่ไหนจบลงที่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะนะก็ต้องถามจากเนี่ยพระสารีบุตรขออภัยพระอานนท์พระเรวัตะพระอนุรุทธะพระมหากัสสปะพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรแล้วทุกอย่างไปจบลงที่พระพุทธเจ้าพระองค์พยากรณ์ว่าอย่างไรสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นประมาณเปรียบเหมือนอะไรเหมือนอย่างว่าเมื่อคดีมีคดีเกิดขึ้นในชนบทคดีก็มาถึงผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็บอกแหมคดีนี้ใหญ่เหลือเกินตัดสินใจไม่ได้หรอกแต่ก็ออกความเห็นได้คดีเรื่องนี้ก็ขึ้นไปถึงเจ้าเมืองเจ้าเมืองก็บอกก็ออกความเห็นได้แต่ตัดสินไม่ได้ก็ไปหาผู้พิพากษาระดับสูงเนี่ยนะผู้พิพากษาก็บอกโอ้ความเห็นเนี่ยออกความเห็นได้แต่ว่าตัดสินคดีไม่ได้เอาไปถึงเสนาบดีเสนาบดีบอกออกความเห็นได้แต่ตัดสินคดีไม่ได้ก็เลยไปออกโน่นอ่ะเข้าไปหาอุปราชนะอุปราชก็คือว่าที่พระราชาในอนาคตนะอุปราชบอกแหมเรื่องนี้ใหญ่นะตัดสินคดีไม่ได้เองหรอกพอถึงพระราชาพอที่พระราชาวินิจฉัยตัดสินคดีไปแล้วถือว่าเด็ดขาดพระราชโองการไม่เปลี่ยนแปลงอย่างคำที่บอกว่ากษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำเนี่ยนะคำไหนก็ต้องเป็นคำนั้นชั้นใดก็ดีเราก็จะถามพระอานนท์เมื่อพระอานนท์ออกความเห็นเสร็จก็ถามพระเรวตะพระเรวตะออกความเห็นเสร็จก็จะถามพระอนุรุทธะพระอนุรุทธะออกความเห็นเสร็จจะถามพระมหากัสสปะพระมหากัสสปะออกความเห็นเสร็จก็ถามพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะตอบออกความเห็นเสร็จท่านเหล่านั้นก็จะถามเราก็จะออกความเห็นเราทั้งหมดก็จะชวนกันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์พยากรณ์ว่าอย่างไรนะเพราะพระองค์จะชี้แจงด้วยสัพพัญญุตญาณชี้แจงด้วยสัพพัญญุตญาณที่รอบรู้ทั้งหมดทั้งสังคตะและอสังคตะรอบรู้ทั้งหมดในอดีตอนาคตและปัจจุบันเนี่ยนะในฐานะผู้สมบูรณ์ด้วยพระญาณเค้าเรียกว่าถ้าเหมือนกับว่าใช้แสงสว่างตอนแรกก็ใช้แสงสว่างใช้เทียนดวงเล็กส่องดูก่อนอ้าวดวงเล็กอ้าวส่องก็แล้วแสงสว่างดวงโตขึ้นส่องดูในที่สุดบอกว่าอย่างงี้มันต้องใช้ดวงอาทิตย์เอาไว้ดูกันตอนกลางวันดีกว่าว่างั้นน่ะเอาไว้ดูตอนกลางวันแล้วมันชัดเจนดีนะก็เหมือนกับว่าส่องไฟดูภูเขาอย่างเงี้ยนะถ้าส่องไฟดูภูเขาเนี่ยจะใช้สปอตไลท์ดวงระดับไหนส่องมันจะเห็นชัดใช่ไหมส่องเอาใช้เทียนมาส่องดูภูเขามันเห็นชัดไหม ก็เห็นไม่ค่อยชัดเอาไฟแสงไฟโตกว่านั้นมาส่องมันก็เห็นไม่ค่อยชัดใหญ่กว่านั้นก็ไม่ค่อยส่องก็ไม่ค่อยชัดใช้ดวงจันทร์ส่องก็เห็นไม่ค่อยชัดเอาอย่างนี้ต้องคอยดูกลางวันแล้วกันตอนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันดูซิว่าภาพอย่างตรงนั้นน่ะชัดเจนจริงๆแล้วเป็นอย่างไรฉันใดก็ดีเมื่อมีเหตุการณ์เหล่าใดเกิดขึ้นก็บอกว่าเรื่องนี้ก็ต้องจบลงที่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะเขาบอกว่าตาช่างมาตรฐานชั้นพิเศษมีอยู่จะใช้มือกะกันไปทำไมเนี่ยนะมานั่งเดานั่งสุ่มกันไปทำไมเหมือนกันเนี่ยนะพวกที่สนทนาธรรมก็เหมือนกันเนี่ยนะเมื่อเวลาสนทนาขึ้นก็ไม่รู้ว่าคำสอนตามที่ต่างๆพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรชวนกันออกความเห็นไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยนะผมว่าใครมันก็ว่าได้ทั้งนั้นแหละแล้วว่าให้มันเป็นอะไรเนี่ยนะว่าแล้วมันเป็นอะไรว่าแล้วว่าแล้วเจริญขึ้นไหมล่ะว่าแล้วศรัทธาเพิ่มขึ้นไหมว่าแล้ววิริยะสติสมาธิปัญญาเพิ่มขึ้นไหมเราไม่แคร์เลยว่าคำสอนตรัสว่าอย่างไรคำสอนว่ายังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นสิเนี่ยนะก็ในฐานะผู้ที่ใฝ่ความรู้ใฝ่ความเจริญในพระพุทธศาสนาไม่ใช่ออกความเห็นไปเรื่อยเปื่อยไม่รู้ก็จะไปพูดยากอะไรก็พูดว่าไม่รู้สิใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่รู้แล้วชี้อะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะถ้าไม่รู้แล้วชี้เนี่ยมาพูดสิ่งที่ตัวเองไม่รู้นี่มันเสียหายมากๆเลยงั้นเราก็ต้องดูว่าเออเรื่องนี้คำสอนว่าอย่างไรเรื่องนี้คำสอนว่าอย่างไรไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้เนี่ยนะก็พร้อมที่จะโอนตัวเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะไปทำตัวเป็นสัพพัญญูทำไมมีประโยชน์เนี่ยนะก็ใช้เป็นนักกะนักเดาแล้วก็เดาไปบ่อยๆยิ่งเดาเท่าไหร่ก็ถูกบ้างผิดบ้างก็มีแต่ความมั่นใจประเภทไหนมั่นมานะสิมันมั่นขึ้นโตเอาเนี่ยนะออกความเห็นไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยนะมันคำพูดเหล่านั้นเนี่ยไอการออกความเห็นเรื่อยเปื่อยเนี่ยถ้าในเรื่องปกติส่วนตัวของพวกเราเองมันไม่ใช่ปัญหาแต่ออกความเห็นไปเรื่อยเปื่อยในคำสอนเนี่ยมันมีโทษเนี่ยนะเพราะเกิดว่าคนอื่นเขาจำไปผิดอะไรจะเกิดขึ้นเกิดบุคคลที่ออกความเห็นเนี่ยนะน่าเชื่อถือแล้วสิ่งนั้นมันขัดกับคำสอนอะไรจะเกิดขึ้นคนก็จะรับตราบาปไปเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจะต้องหมั่นระลึกเสมอว่าในสิ่งนั้นเนี่ยคำสอนว่าอย่างไรพระสูตรต่างๆว่าไว้อย่างไรไม่รู้ก็พูดว่าไม่รู้เถอะคำพูดคนที่รู้จักพูดคำว่าไม่รู้เป็นเนี่ยฟังมันน่ารักดีเนี่ยนะรู้ไปทุกเรื่องทั้งๆที่ไม่รู้เนี่ยมันน่ารำคาญจริงๆเลยเนี่ยนะแล้วก็แหมจริงนะประมาณนี้เหนื่อยเห็นแล้วเคลียร์ใจเลยเนี่ยนะออกความเห็นว่าไปเรื่อยทั้งๆที่จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้มีข้อมูลมีหลักฐานแค่ไหนก็เปล่าก็ไม่รู้เนี่ยนะเพราะผู้ที่ศึกษาพระธรรมเนี่ยพยายามเถอะขอร้องอย่าออกความเห็นอะไรที่มันเรื่อยเปื่อยเนี่ยนะจริงมั่งไม่จริงมั่งเดาเอาจำได้คลับคล้ายคลับคลาเป็นต้นไอ้ประเภทคลับคล้ายคลับคลานี่อย่าชี้เนี่ยนะเพราะยิ่งชี้เท่าไหร่แล้วมันจะมีโทษคนอื่นเขาก็จะจำไปผิดเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามคำนึงว่าเสมอว่าสิ่งที่เราพูดเราเข้าใจไหมแล้วเราให้เข้าไปสอบทานเทียบเคียงเพิ่มเติมต่อไปอย่างไรเนี่ยนะพยายามไม่ตั้งตนเป็นศาสดาเนี่ยมันดีที่สุดเนี่ยนะมันจะเป็นบุญเป็นวาสนาของเราต่อไปในอนาคตถ้าตั้งตนเป็นศาสดาแล้วอย่างอื่นมันจะเข้ามาแทนเนี่ยนะเช่นโรคผิวหนังมันจะกำเริบเนี่ยนะมาดูคำถามที่พระอนนท์พระสารีบุตรถามพระอนนท์เนี่ยนะทบทวนถามว่าท่านพระอนนท์ผู้เป็นอุปถากของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้อยู่ใกล้พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านมาดีแล้วท่านพระอานนท์ป่าโคสิงคสารวันเป็นสถานที่น่ารื่นรมราตรีแจ่มกระจ่างไม้สาละมีดอกบานสะพรั่งทั่วต้นกลิ่นคล้ายกลิ่นทิพเหาะย่อมฟุ้งไปท่านพระอานนท์ป่าโคสิงคสารวันจะพึงงามด้วยภิกษุเห็นปานไรพระอย่างไหนเนาะกลุ่มไหนนะมาอยู่ป่านี้ทำให้ป่านี้งดงามท่านพระอานนท์ก็ตอบแต่เป็นการตอบตามอัธยาศัยของท่านผู้เป็นปหูสูตรเนี่ยนะในข้อ372หน้า26นะพระเรวตะไม่ใช่นะในหน้า25นะขอโทษนะหน้า25ท่านพระอานนท์ตอบว่าท่านพระสารีบุตรภิกษุในศาสนานี้เป็นพหูสูตรเป็นผู้ทรงสุตะสังสมสุตะธรรมเหล่าใดเนี่ยนะหมายว่าธรรมะคือสุตะคำสอนเหล่าใดงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะประกาศพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงธรรมะเห็นปานนั้นอันภิกษุนั้นสดับมากแล้วทรงไว้แล้วสังสมด้วยวาจาตามเพ่งด้วยใจแทงตลอดดีแล้วด้วยทิฏฐิ ถือความเห็นเนี่ยนะภิกษุนั้นแสดงธรรมแก่บริษัท4ด้วยบทและพยัญชนะอันราบเรียบไม่ขาดสายเพื่อถอนเสียซึ่งอนุสัยท่านพระสารีบุตรป่าโคสินฆสารวันพึงงามด้วยภิกษุเห็นปานนี้แลเนี่ยนะคือคุณสมบัติของพระภิกษุที่สมควรที่จะอยู่ในป่าโคสินฆสารวันนั้นควรจะเป็นพระภิกษุกลุ่มใดเนี่ยนะก็เห็นเลยว่าเป็นพระภิกษุกลุ่มที่เป็นพหูสูตรสังสมสุตะเนี่ยนะเป็นซึ่งมาดูคำอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมพิสดารว่าในหน้า45เนี่ยนะลักษณะของผู้ที่เป็นพหูสูตรเป็นอย่างไรพหูสุตโตเนี่ยนะพหูสุตโตเนี่ยหมายคำว่าภิกษุนั้นฟังมามากคำว่าฟังมากก็คือเรียนอะไรนวังคสัตถุศาสตร์นวังคสัตถุศาสตร์เนี่ยเป็นชื่อของพระไตรปิฎกเนี่ยนะเรียกว่าคำสอนที่ประกอบไปด้วยองค์9นวังคะนวะเนี่ยนะนวะบวกอังคะบวกสัตถุบวกศาสนาศาสนาแปลว่าคำสอนสัตถุคือพระศาสดาอังคะก็คือองค์นวะ9เนี่ยนะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ประกอบไปด้วยองค์9มีอะไรบ้างสุตตะคยะวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอภูตธรรมเวทละเนี่ยนะแต่ถ้าพูดแบบย่อลงมาก็คือนิกายทั้ง5ทีฆนิกายมัชฌิมนิกายสังยุตตนิกายอังคุตรนิกายแล้วก็คุทธกนิกายย่อลงมาอีกก็คือปิฎก3เนี่ยนะปิฎก3นะย่อลงมาก็คือธรรมกับวินัยง่ายๆเลยก็คือพุทธพจน์นั่นเองเนี่ยนะพุทธพจน์คือคำที่พระองค์ตรัสเอาไว้แล้วมันคนที่เป็นพหูสูตรเนี่ยนะด้วยอำนาจอักขระเบื้องต้นเบื้องปลายแห่งบาลีและอนุสนธิคำว่ารู้เบื้องต้นเนี่ยถ้าจับขึ้นต้นอย่างนี้เนี่ยต้องจบลงที่ไหนเขาเข้าใจถ้าเรื่องนี้ขึ้นอย่างนี้ต้องจบอย่างนี้ถ้าหากว่าดูเบื้องปลายนะคำสุดท้ายเป็นอย่างนี้รู้เลยว่าตอนต้นเป็นยังไงถ้าฟังพุทธพจน์ตรงกลางอย่างนี้เนี่ยนะรู้เลยว่าจบอย่างไรแล้วมาจากไหนก็เหมือนกับคนที่นับ1ถึง10เป็นเนี่ยนะถ้าพูด1รู้มั้ยว่าจบลงที่10ถ้าพูด10รู้มั้ยมันต้องมาจาก1ถ้าพูด5ล่ะรู้เลยใช่มั้ยมัน1 2 3 4 5แล้วตรงต่อจาก5ไป6 7 8หรือพูดสลับพูดอย่างไรเขาก็ไม่สับสนพูดทวนขึ้นทวนลงอย่างไรก็ไม่ขัดข้องฉันใดผู้ที่เป็นพหูสูตรเรียนคำสอนมาดีก็เป็นอย่างนั้นขึ้นต้นก็รู้แล้วว่าจบที่อะไรรู้พูดตอนปลายก็รู้แล้วขึ้นต้นอย่างไรพูดตรงกลางเป็นอย่างไรก็รู้เขาเรียกว่าคนที่รู้อักขระเบื้องต้นและเบื้องปลายเนี่ยนะอย่างสมัยนี้นะอย่างคนที่แตกฌานพระไตรปิฎกอย่างเช่นอรรถกถาจารย์ทั้งหลายพูดคำว่าพระสารีบุตรปั๊บเนี่ยนะปัญญาของท่านรู้ได้เลยว่าพระสารีบุตรมีปรากฏเรื่องของพระสารีบุตรอยู่ที่ไหนบ้างในพระไตรปิฎกและอรรถกถามันพูดมาหนึ่งคำปั๊บเนี่ยพูดในแง่นี้นะเออนี่พูดตามสูตรนี้นะถ้าพูดอย่างนี้จะพูดตามสูตรนั้นถ้าพูดอย่างนั้นพูดตามสูตรโน้นพูดอย่างนี้พูดตามสูตรนี้เป็นต้นแล้วท่านก็มองภาพความเป็นไปของชีวิตพระสารีบุตรอย่างตลอดสายเนี่ยนะท่านจะพูดในจุดใดที่ไหนเมืองไหนอย่างไรเนี่ยนะถ้าพูดถึงเขาคิชกูฏเกี่ยวข้องกับพระสารีบุตรอย่างไรท่านก็รู้แล้วแล้วพระสารีบุตรเกี่ยวอะไรกับเมืองสาวัตถีบอกเกี่ยวสิเนี่ยนะก็จะแสดงเพราะพระสารีบุตรไปแสดงธรรมให้อนาถบิณฑิกะก่อนจะสิ้นชีวิตเป็นต้นฟังเนี่ยนะแล้วพระสารีบุตรเกี่ยวอะไรกับเมืองพาราณสีบอกที่เมืองพาราณสีพระสารีบุตรสนทนาธรรมกับพระมหาโกฏฐิตะพระมหากัสสปะเป็นต้นเป็นประจำเนี่ยนะเขาก็จะรู้ว่าเออเรื่องต่างๆณสถานที่ตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่างไรเนี่ยนะมันผู้ที่เป็นพหูสูตรเขาจะระลึกได้จำไว้ได้เป็นต้นเขาเรียกว่าพหูสุตโตฟังมามากเรียนมามากส่วนคำว่าสุตะทะโรแปลว่าทรงสุตะทรงสุตะนี่แปลว่ารองรับสุตะเอาไว้ได้รองรับสุตะเอาไว้ได้ก็แปลว่าเครื่องบันทึกเสียงมันดีเนี่ยนะแปลว่าเครื่องบันทึกเสียงดีก็แปลว่าเก็บเนื้อหาไว้ดีอ่ะนะจริงอยู่พระพุทธพจน์อันภิกษุได้เรียนแต่บาลีประเทศเลือนหายไปแต่บาลีประเทศไม่คงอยู่เหมือนน้ำในหม้อทะลุเธอไม่อาจจะกล่าวหรือบอกสูตรหรือชาดกข้อเดียวในท่ามกลางบริษัทได้ภิกษุนี้ไม่ชื่อว่าสังสมสุตะก็คือกลุ่มพวกที่อะไรนะก็ได้ยินอ่ะพอลุกขึ้นก็จบเลยเนี่ยนะจบพร้อมกับเลิกเหมือนกันเนี่ยนะเขาเรียกว่าไม่ชื่อว่าพวกสังสมสุตะเพราะอะไรกำหนดจดจำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยนะโอ้ดีเหลือเกินอ่ะเรื่องอะไรบอกจำไม่ได้ละแล้วเรื่องเป็นยังไงบอกจำไม่ได้เหมือนกันแต่รู้ว่าดีกันแล้วกันอย่างเงี้ยนะถ้าอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าพวกสังสมสุตตะอาจจะได้ยินมามากแต่จำอะไรไม่ได้เนี่ยนะ

ัวเองเป็นผู้ถือไตรจีวรเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญชักชวนคุณแห่งความเป็นผู้ถือไตรจีวรเป็นวัดด้วยคือชักชวนคนอื่นด้วยแนะนำคนอื่นด้วยเกี่ยวกับเรื่องธุดงค์เนื่องจากว่าตัวเองเป็นผู้มีธุดงค์นะอยู่ป่าเป็นวัดเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดใช้ผ้าบางสกุลเป็นวัดถือไตรจีวรเป็นวัดก็แนะนำชักชวนเชิญชวนให้ผู้อื่นอยู่ป่าเป็นวัดเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดถือผ้าบางสกุลเป็นวัดและถือไตรจีวรเป็นวัดอันนี้ยกธุดงค์มา4ข้อเป็นหลักแต่จริงๆก็เท่ากับกล่าวธุดงค์13ข้อต่อไปก็ตนเองเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยหรือมีความมักน้อยก็หมายความว่าตัวเองเป็นผู้มีกถาวัตถุ10ประการปฏิบัติอยู่ในกถาวัตถุ10ประการชักชวนให้ผู้อื่นปฏิบัติอยู่ในกถาวัตถุ10ประการนั้นตนเองเป็นผู้มักน้อยมักน้อยในปริยัติหมายความว่าเรียนแล้วก็ไม่พยายามจะโอ้อวดบอกกล่าวคนอื่นนะหมายความว่าไอ้คำว่าบอกกล่าวหมายความว่ายกเที่ยวชูงวงว่าเราเนี่ยจบอะไรเป็นใครระดับไหนเนี่ยนะหรือไม่ก็ตัวเองเป็นผู้ที่บรรลุมรรคผลก็ไม่ใช่ว่าเที่ยวโฆษณาเชิญชวนว่าข้าพเจ้าคือผู้มีมรรคผลอยู่ในใจเป็นต้นคือไม่พยายามทำตัวโอ้อวดในลักษณะนั้นซึ่งไม่ใช่เป็นลักษณะของคนมักมากไม่ใช่ลักษณะของคนมีมายาหลอกลวงและโอ้อวดเนี่ยนะอย่างนั้นเสร็จแล้วก็กล่าวสรรเสริญยกย่องยกย่องเชิญชวนให้ผู้อื่นดำรงอยู่ในภาวะแห่งผู้มีความมักน้อยด้วยตนเองเป็นผู้มีความสันโดษกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความสันโดษตนเองเป็นผู้วิเวกเนี่ยนะวิเวกกายวิเวกทางกายวิเวกทางจิตและก็อุปธิเนี่ยกล่าวสรรเสริญชักชวนคนอื่นให้รู้คุณของวิเวกคือความสงัดด้วยตนเองเป็นผู้ไม่คลุกคลีด้วยการเห็นเป็นต้นและก็กล่าวเชิญชวนชักชวนให้รู้อานิสงส์คุณแห่งความเป็นผู้ไม่คลุกคลีด้วยตนเองเป็นผู้ปรารภความเพียรปรารภความเพียรเพื่อเข้าถึงธรรมที่ยังเข้าไม่ถึงเนี่ยนะกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการปรารภความเพียรด้วยตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลเป็นผู้มีศีลรักษาศีลก็กล่าวสรรเสริญยกย่องคุณของผู้ที่ถึงพร้อมด้วยศีลด้วยอันตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสมาธิมีสมาธิบริบูรณ์ก็กล่าวสรรเสริญยกย่องคุณแห่งความถึงพร้อมสมาธิด้วยตนเองเป็นผู้พรั่งพร้อมด้วยปัญญาก็กล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาด้วยศีลสมาธิปัญญาตรงนั้นเป็นทั้งโลกิยะศีลและโลกุตระศีลโลกิยะสมาธิโลกุตระสมาธิโลกิยะปัญญาแล้วก็โลกุตระปัญญาส่วนตัวเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติเนี่ยนะเน้นอะไรแต่ทางข้าวิมุตติวิขัมพนาวิมุตติสมุจเฉทะวิมุตติปฏิปัสสัทธิวิมุตตินิสรณวิมุตติเนี่ยนะโดยเฉพาะเข้าถึงวิมุตติคืออรหัตตผลก็สรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติด้วยตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติญาณทัศนะคือมีปัจเจกขณะญาณ19ก็กล่าวสรรเสริญยกย่องคุณแห่งความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติญาณทัศนะด้วยท่านสารีบุตรป่าโคสิงฆสารวันพึงงามด้วยภิกษุเห็นป่านี้แหละก็คือตัวเองเป็นผู้ที่อยู่ในธุดงค์คุณทั้งหลายชักชวนให้ผู้อื่นอยู่ในธุดงค์คุณตนเองเป็นผู้ที่ปฏิบัติอยู่ในกถาวัตถุ10ประการก็กล่าวชักชวนเชิญชวนให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติอยู่ในกถาวัตถุ10ประการนั่นเองมันป่าโคสิงคสารวันต้องงามด้วยภิกษุอย่างนี้สิอันนั้นก็แปลว่าอะไรปฏิบัติด้วยตนเองแล้วก็แนะนำให้ผู้อื่นเป็นนักปฏิบัติด้วยงั้นคำว่านี่พระมหากัสสปะนี่เป็นเรียกว่าเป็นตัวอย่างเป็นเยี่ยงอย่างเป็นตัวแทนของนักปฏิบัติมันนักปฏิบัติอยู่ด้วยอะไรธุดงควัตทั้งหลายมักน้อยสันโดษวิเวกปราไม่คลุกคลีปรารภความเพียรถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าเก็บงำเอาไว้แต่เพียงผู้เดียวแนะนำบอกสอนเปิดเผยแล้วเรื่องมักน้อยสันโดษศีลสมาธิปัญญาขยายไปขยายมาก็บอกว่าอยู่ป่าด้วยตัวเองปฏิบัติตามแล้วก็สอนผู้อื่นในเรื่องศีลเนี่ยนะก็แปลว่าตัวเองเนี่ยถ้าพูดแบบภาษารูปธรรมหน่อยก็คือว่าตัวเองเนี่ยปฏิบัติตามวิสุทธิมรรคทุกประการแล้วก็เปิดสอนคัมภีร์วิสุทธิมรรคด้วยนะคิดง่ายๆเลยนะพูดแบบไม่ยากเย็นเลยนะอันนี้ถ้าเป็นเรียกว่าฉบับย่อนะวิสุทธิมรรคเรียกว่าพระไตรปิฎกฉบับย่อคือตัวเองเนี่ยปฏิบัติตามวิสุทธิมรรคทางแห่งพระนิพพานอยู่แล้วก็บอกกล่าวแนะนำเชิญชวนชักชวนให้ผู้อื่นปฏิบัติอยู่ในวิสุทธิมรรคคือข้อปฏิบัติเพื่อพระนิพพาน นี่นายหนึ่งอีกนายหนึ่งก็บอกตัวเองปฏิบัติตามคำสอนในพระไตรปิฎกอยู่แล้วบอกกล่าวให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติตามพระไตรปิฎกนั่นเองนั่นเพราะว่าวิสุทธิมรรคก็คือพระไตรปิฎกฉบับย่อเนี่ยนะเรียกว่าย่อเหลือแต่กระเทาะออกมาเหลือแต่แก่นไม่มีพระเอกนางเอกอะไรทั้งนั้นนะเหลือแต่สาระล้วนๆว่าเออเนี่ยศีลเป็นอย่างนี้สมาธิเป็นอย่างนี้ปัญญาเป็นอย่างนี้อนัตถิทีวิสุทธิเป็นต้นเป็นอย่างนี้อย่างนี้เข้าใจก็เข้าใจไม่เข้าใจก็หาข้อมูลประกอบแล้วกันเหมือนกันนะนะก็ถ้าอย่างนี้ได้ก็พ้นทุกข์ได้เหมือนกันตัวเองปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ก็แนะนำชักชวนให้ผู้อื่นปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ด้วยนี่เป็นทัศนคติของพระมหากัสสปะเนี่ยนะเพราะว่าพระมหากัสสปะนี่ถือว่าเป็นอะไรนะสัญลักษณ์ของผู้ที่นกต้องการออกจากวัฏฏะอย่างแรงกล้าเนี่ยนะไม่ติดใจในโลกามิตรโดยประการทั้งปวงเมื่อท่านพระมหากัสสปะกล่าวตอบอย่างนี้แล้วท่านพระสารีบุตรก็กล่าวกับท่านพระมหาโมคคัลลานะว่าท่านมหาโมคคัลลานะปฏิภาณตามที่เป็นของตนพระมหากัสสปะพยากรณ์แล้วแสดงว่าพระสารีบุตรนี่เป็นหัวหน้าในการเชิญชวนในการอภิปรายอย่างกว้างขวางเลยใช่ไหมไล่เป็นรายบุคคลเลยเนี่ยนะบัดนี้เราขอถามท่านพระมหาโมคคัลลานะในข้อนั้นว่าป่าโคสิงฆสารวันเป็นสถานที่น่ารื่นรมราตรีแจ่มกระจ่างไม้สาละมีดอกบานสะพรั่งทั่วลำต้นกิ่งคล้ายทิพหอมฟุ้งไปท่านพระมหาโมคคัลลานะป่าโคสิงฆสารวันจะพึงงามด้วยภิกษุเช่นไรท่านพระมหาโมคคัลลานะก็ตอบว่าท่านสารีบุตรภิกษุสองรูปในพระศาสนานี้กล่าวอภิธรรมมัตถาเธอทั้งสองนั้นถามกันและกันถามปัญหาแก่กันและกันแล้วย่อมแก้กันเองไม่หยุดพักด้วยนะอีกคนหนึ่งถามอีกคนหนึ่งตอบอีกคนหนึ่งตอบอีกคนหนึ่งถามช่วยกันถามช่วยกันตอบเนี่ยนะไม่ต้องพักอ่ะว่างั้นธรรมมัตถาของเธอทั้งสองนั้นเนี่ยนะย่อมเป็นไปด้วยเขาใช้คำว่าธรรมคถาก็คือสนทนานั่นแหละในคถาวัตถุเป็นต้นนั่นแหละท่านสารีบุตรป่าโคสิงคสารวันเนี่ยพึงงามด้วยภิกษุเห็นปานนี้แลท่านส่วนรายละเอียดพิสดารเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องความเห็นของพระมหาโมคคัลลานะเดี๋ยวจะอธิบายทีหลังอีกทีหนึ่งแต่สรุปว่าควรจะเป็นธรรมกถึกผู้ที่กล่าวธรรมสนทนาธรรมกันเนี่ยนะไม่มีการหยุดพักในระหว่างเลยมีแต่การสนทนาถามตอบปัญหาธรรมะนี่แหละป่าโคสิงฆสารวันจะต้องงามด้วยภิกษุเช่นนี้ลำดับนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะก็กล่าวกับท่านพระสารีบุตรว่าท่านสารีบุตรปฏิภาณตามที่เป็นของตนพวกผมทั้งหมดก็พยากรณ์ตอบกันบทหมดแล้วเนี่ยนะผมก็ตอบแล้วพระมหากัสสปะก็ตอบแล้วพระอนุรุทธะก็ตอบแล้วพระเรวตะก็ตอบแล้วพระนนท์ก็ตอบแล้วบัดนี้เราจะขอถามท่านพระสารีบุตรในข้อนั้นว่าความเห็นของท่านบ้างอะนะผู้อภิปรายมีความเห็นว่ายังไงเนี่ยนะหรือว่าพิธีกรมีความเห็นว่ายังไงอย่างนั้นบอกว่าป่าโคสิงคสารวันเป็นสถานที่น่ารื่นรมราตรีแจ่มกระจ่างไม้สาละมีดอกบานสะพรั่งทั่วต้นกลิ่นคล้ายกลิ่นทิพย่อมหอมฟุ้งไปท่านสารีบุตรป่าโคสิงคสารวันจะพึงงามด้วยภิกษุเห็นปานไรนะพระสารีบุตรก็ตอบว่าท่านโมคคัลลานะภิกษุในศาสนานี้ยังจิตให้เป็นไปในอำนาจแต่ไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของจิตที่เรียกว่าดูแลควบคุมจิตได้เนี่ยนะก็บอกว่าเอาอยู่ถ้าตกอยู่ภายใต้อำนาจจิตนะชีวิตปกติของเรานั่นแหละตกอยู่ภายใต้อำนาจจิตจิตบอกว่าเอางี้สิโอ้เชื่อหมดอ่ะนะก็เรียกว่าเป็นธาตุของอะไรธาตุของความคิดเนี่ยนะแต่ไม่เคยมีความคิดเนี่ยบอกหลับได้แล้วบอกหลับตื่นเป็นต้นเนี่ยนะอย่าฟุ้งสิก็ไม่ฟุ้งอ่ะนะแต่โอ้อันนี้ง่ายมากในความคิดภาษาริบุตรมาว่าจิตปฐมฌานก็วัดปฐมฌานจิตทุติยฌานนั่นก็เข้าทุติยฌานเนี่ยนะจิตเข้าพระสมาบัติเป็นต้นเนี่ยนะพระสารีบุตรก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าเธอหวังจะเข้าวิหารสมาบัติเหล่าใดในเวลาเช้าก็เข้าวิหารสมาบัติเหล่านั้นได้ในเวลาเช้าพันจะเข้าทิพพวิหารคือรูปฌานและอรูปฌานในเวลาเช้าสบายมากถ้าจะเข้าพรหมวิหารทั้งสี่ในเวลาเช้าสบายมากถ้าจะเข้าพระสมาบัติในเวลาเช้าก็ไม่ยาก จะเข้านิโรธสมาบัติเวลาเช้าก็ไม่ยากเพราะฉะนั้นเช้าเนี่ยต้องการอยู่ด้วยรูปฌานอรูปฌานอยู่ด้วยพรหมวิหารจะอยู่ด้วยอริยวิหารอยู่ด้วยทิพวิหารจะอยู่ด้วยวิหารธรรมเหล่าใดไม่ใช่ของยากเลยเนี่ยนะเช้ามันจะอยู่ด้วยวิหารธรรมเหล่าใดก็อยู่สบายหรือจะอยู่ด้วยวิหารธรรมเหล่าใดในเวลาเที่ยงก็อยู่ด้วยวิหารสมาบัติเหล่านั้นในเวลาเที่ยงหวังจะอยู่ด้วยวิหารสมาบัติเหล่าใดในเวลาเย็นก็อยู่ด้วยวิหารสมาบัตินั้นในเวลาเย็นเปรียบเหมือนใครเปรียบเหมือนผ้าของพระราชาหรือราชอำมาตย์ซึ่งเต็มไปด้วยผ้าย้อมแล้วด้วยสีต่างๆโบราณนี้เขาเก็บไว้ในหีบนะสมัยนี้ก็เก็บไว้เปิดตู้เสื้อผ้าเลยว่างั้นนะก็บอกว่าพระราชาหรือราชอำมาตย์นั้นเนี่ยวางชะห่มผ้าคู่ชนิดใดในเวลาเช้าก็ห่มผ้าคู่ชนิดนั้นในเวลาเช้าเรียกว่ามีสมาบัติเก็บไว้ในใจเนี่ยนะเรียกว่าตู้แห่งใจเนี่ยโอ้จะดึงเอาสมาบัติเหล่านั้นมาใช้ก็เหมือนกับเรามีผ้านี่แหละเปิดดูนะตู้ที่หนึ่งจะใช้ชุดไหนชุดที่สองตู้ที่สองตู้ที่สามเนี่ยนะบางคนนี่มีผ้าเยอะมากเลยนะไม่ต้องหาฟืนก็สบายแบบนั้นเลยนะเยอะมากเลยนะเยอะขนาดนั้นนะมันแล้วแต่ว่าเนี่ยคือคนที่มีผ้าเยอะๆนะต้องการจะใช้ชุดไหนตอนเช้าชุดไหนตอนกลางวันชุดไหนตอนเย็นชุดไหนชุดราตรีชุดราตรีชุดกลางแจ้งกลางแดดกลางลมกลางฝนมันมีสารพัดที่จะใช้เนี่ยนะสู้พระไม่ได้มีชุดเดียวนะไปไหนก็สีเดียวนั่นเลยมันก็บอกว่าคือนี้พูดถึงพระราชาหรือราชอำมาตย์ของพระราชาประสงค์จะใช้ผ้าชนิดไหนก็ได้ภิกษุก็เหมือนกันยังจิตให้เป็นไปในอำนาจเรียกว่าควบคุมความคิดได้ทั้งหมดเนี่ยนะแต่ไม่เป็นไปตามอำนาจของความคิดเธอหวังจะอยู่ด้วยวิหารสมาบัติเหล่าใดเช่นทิพวิหารคือรูปสมาบัติอรูปสมาบัติอยู่ด้วยพรหมวิหารอยู่ด้วยอริยวิหารเหล่าใดในเวลาเช้าก็อยู่ด้วยวิหารสมาบัติเหล่านั้นในเวลาเช้าหวังว่าจะอยู่ด้วยวิหารสมาบัติเหล่าใดในเวลาเที่ยงก็อยู่ด้วยวิหารสมาบัติเหล่านั้นในเวลาเที่ยงหวังจะอยู่ด้วยวิหารสมาบัติเหล่าใดในเวลาเย็นก็อยู่ด้วยวิหารสมาบัตินั้นได้ในเวลาเย็นฉันนั้นเหมือนกันท่านโมคคัลลานะป่าโคสิงฆสารวันจะพึงงามด้วยภิกษุเห็นป่านี้ว่าต้องอยู่ด้วยสมาบัติสิเนี่ยนะพระสารีบุตรท่านบอกว่าอยู่ด้วยสมาบัติมีฌานสมาบัติเรียกว่าทิพวิหารพรหมวิหารอริยวิหารเป็นต้นนี่สิจึงจะดีลำดับนั้นท่านพระสารีบุตรก็กล่าวกับท่านผู้มีอายุคือพระทั้งหลายเหล่านั้นแล้วว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายปฏิภาณตามที่เป็นของตนของตนคือหมายว่าทุกคนก็ออกความเห็นตามข้อปฏิบัติประจำวันของตนอยู่แล้วเนี่ยนะพวกเราทุกรูปพยากรณ์แล้วมาไปกันเถิดเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างที่ประทับครั้นแล้วจะกราบทูลเนื้อความทั้งหมดนี้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์แก่พวกเราอย่างใดเราจะทรงจำข้อความนั้นไว้อย่างนั้นมันพวกเราไม่เอาพวกเราเป็นมาตรฐานนะเอาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นมาตรฐานพระพุทธเจ้าว่าอย่างไรก็ถือเอาของพระพุทธเจ้าเป็นประมาณนะท่านผู้มีอายุเหล่านั้นก็รับคำของท่านพระสารีบุตรแล้วลำดับนั้นท่านผู้มีอายุเหล่านั้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจนถึงที่ประทับครั้นแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้านั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วท่านพระสารีบุตรก็ได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรกาสท่านพระเรวตะท่านพระอานนท์เข้าไปหาข้าพระองค์ทิ้งที่อยู่เพื่อฟังธรรมข้าพระองค์ได้เห็นท่านพระเรวตะและท่านพระอานนท์กำลังเดินมาแต่ที่ไกลครั้นแล้วก็กล่าวกับท่านพระอานนท์ว่าท่านอานนท์จงมาเถิดท่านอานนท์ผู้เป็นอุปถัมภ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านพระอานนท์ผู้อยู่ใกล้ชิดพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านมาดีแล้วเนี่ยนะโอ้ดีแล้วที่ได้มาว่างั้นน่ะเชิญมาเถอะนิมนต์เนี่ยนะถ้าจะพูดแบบสมัยนี้ว่านิมนต์ครับนิมนต์ว่างั้นแล้วพระสารีบุตรก็กล่าวว่าท่านอานนท์ป่าโคสิงฆสารวันเป็นสถานที่น่ารื่นรมราตรีแจ่มกระจ่างไม้สาละมีดอกออกบานสะพรั่งทั่วต้นกลิ่นคล้ายทิพย์หอมฟุ้งไปท่านอานนท์ป่าโคสิงฆสารวันจะพึงงามด้วยภิกษุเห็นปานไรพระสารีบุตรก็เล่าให้พระพุทธเจ้าฟังต่อไปว่าเมื่อข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระอานนท์ก็ตอบข้าพระองค์ว่าท่านสารีบุตร

อันนี้ก็ไม่ใช่แน่นอนเนี่ยนะไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการศึกษาพระอภิธรรมไม่ใช่เรียนเอาไว้ข่มคนอื่นแม่ฉันนั้นนักอภิธรรมเธอไม่ใช่นักอภิธรรมบอกแม่อภิธรรมทุกวันนี้มันเสื่อมมากเหลือเกินอย่างนั้นอย่างนี้เชื่อไหมที่เสื่อมเนี่ยเพราะนักเรียนอภิธรรมนั่นแหละไปทำให้คนอื่นเขาเสื่อมเพราะพูดมากจนคนอื่นเขาหมั่นไส้บอกว่าถ้าเรียนแล้วฉันจะต้องเป็นอย่างนี้นะฉันขอเลิกเรียนดีกว่าเพราะอะไรกลัวจะได้คนเนี่ยเป็นตัวอย่างเนี่ยนะคือจริงๆอ่ะวิชาเขาไม่ได้รังเกียจหรอกแต่เขารังเกียจไอ้คนที่มีวิชานี้เอ๊ะมันยังไงกันแน่เนี่ยนะกลัวตัวเองจะไปเป็นแบบนั้นมั่งนั้นก็เมื่อเรียนแล้วก็ต้องเอาอะไรมาส่องดูบ้างเนี่ยนะส่องดูบ้างว่าเอ๊ะเนี่ยถ้าเราเองเนี่ยคนอื่นเขารู้ว่าจะเราเองเนี่ยถ้าเราเป็นคนอื่นมองกลับมาเนี่ยมันน่าเลื่อมใสไหมเนาะมีความรู้แบบเราเนี่ยนะน่าพอใจบ้างไหมเนาะสบายใจบ้างไหมเนาะเนี่ยนะมันก็ต้องพยายามที่จะจำแนกสังเกตแยกแยะให้ดีไม่ใช่วิชาเหล่านี้เป็นเหมือนกับมีดาบเอาไว้เชือดเฉือนประหัตประหารเที่ยวข่มเที่ยวขนาบคนอื่นเขาเนี่ยนะกลายเป็นคนที่อะไรปากกล้าขาดเมตตาอย่างชนิดที่เรียกว่าพูดให้คนอื่นแทบกระอักกระอ่วนเนี่ยนะท้องไส้เขาปั่นป่วนไปหมดเนี่ยนะไม่ใช่แบบนั้นเนี่ยนะคือคนที่เรียนอภิธรรมเนี่ยอันที่จริงแล้วตัววิชาเนื้อหาคำสอนเนี่ยเป็นธรรมที่พิเศษอยู่แล้วอภิแปลว่ายิ่งเป็นธรรมที่ยิ่งเป็นธรรมที่พิเศษเป็นธรรมอย่างดีเนี่ยนะเพราะธรรมะเนี่ยนะก็คือเป็นคำสอนอันยิ่งเป็นคำสอนที่พิเศษเนี่ยคนที่เรียนไว้มากจะรู้เลยวันนี้เป็นสกวาทปรวาทอันนี้เป็นความเห็นของฝ่ายเราอันนี้เป็นความเห็นของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นความเห็นของพระอริยสาวกทั้งหลายอันนี้เป็นปรวาทอันนี้เป็นพื้นฐานคนที่คิดแบบนี้สัสตทิฏฐิพื้นฐานแบบนี้เป็นอุเฉททิฏฐิพื้นฐานคนที่คิดแบบนี้เป็นเอกัจจสัสตทิฏฐิรู้เลยว่าคนนี้เป็นพวกปุพพันตะปุพพันตะปุพพกะทิฏฐิอันนี้เป็นพวกอัปปรันตกะปุพพกะทิฏฐิอันนี้เป็นสัญญีวาทะพวกนี้เป็นอสัญญีวาทะพวกนี้เป็นเนวสัญญีนาสัญญีวาทะเนี่ยนะแล้วก็ยังจำเนกแยกแยะไว้พวกนี้มีความเห็นขัดแย้งกับพุทธพจน์ที่ใดเหล่าใดส่วนใดเป็นต้นเขาก็จำเนกแยกแยะออกเพราะสามารถที่จะแสดงประวาทะแยกสกะวาทะปรวาทะออกไปได้แต่คนที่ไม่เรียนเนี่ยนะไม่รู้ว่าตัวเองตอนนี้กำลังยืนอยู่ในลัทธิของใครหนักๆเข้าไปมีความเห็นตรงกันข้ามกับฝ่ายเรานะอาจจะคล้ายๆแบบเป็นสุนัขขตะลิชวีเดินตามพระพุทธเจ้าแต่เที่ยวชื่นชมนักบวชนุ่งลมห่มอากาศเนี่ยนะไปเที่ยวชื่นชมโอ้นี่ก็อรหันต์นั่นก็อรหันต์ทั้งที่เดินตามพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามองคนแก้ผ้าว่านี่แหละคืออรหันต์แท้จริงเพราะอะไรแม้มักน้อยสันโดษเหลือเกินเนี่ยนะขนาดผ้ายังไม่เอาเลยเป็นต้นเนี่ยนะแม้มักน้อยจริงๆเนี่ยนะถ้าอย่างนั้นก็ไม่ใช่มันจะต้องจำแนกให้ออกว่าอันไหนเป็นฝ่ายพระพุทธเจ้าอันไหนไม่เป็นฝ่ายของลัทธิเหล่าอื่นไม่อย่างนั้นเดี๋ยวพูดไปพูดมาก็เที่ยวชมมิจฉาทิฏฐินึกว่าเป็นของเราติเตียนคำสอนของเรานึกว่าเป็นของคนอื่นเนี่ยนะไม่รู้ว่าพรรคไหนเป็นพรรคไหนก็ยุ่งไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะกล่าวธรรมะให้ผิดพลาดไปแต่ถ้าเรียนรู้คำสอนมาเป็นอย่างดีเรียนรู้พระพิธรรมเนี่ยมาเป็นอย่างดีก็รู้ไล่ไว้ว่านี้เป็นฝั่งของเราฝั่งเราก็คือเนี่ยเป็นความเห็นของพระพุทธเจ้านี่เป็นความเห็นของพระอริยเจ้าทั้งหลายนี่เป็นความเห็นของปุถุชนนี่เป็นความเห็นของมิจฉาทิฏฐิบุคคลเนี่ยนะเพราะเขาก็สามารถแสดงโดยไม่ให้ผิดลำดับเพราะพระมหาโมคคัลลานะเถระจึงมีความคิดว่าโอ้หนอเพื่อนพรหมจรรย์ของเราเพิ่งเป็นนักอภิธรรมคือเรียนธรรมะให้มันรู้จริงเนี่ยเรียนให้รู้จริงเรียนให้รู้พอเรียนให้รู้เรียนรู้พอที่สามารถเอามาประพฤติปฏิบัติยังฌานอันอย่างลงในที่อันสุขุมเมื่อปฏิบัติอยู่ในฌานอย่างนั้นแล้วเจริญวิปัสสนาทำให้แจ้งซึ่งโลกุตระธรรมเพราะฉะนั้นพระมหาโมคคัลลานะจึงกล่าวพยากรณ์อย่างนี้ว่าพระภิกษุนั้นควรสนทนากันด้วยอภิธรรมกถาจำแนกแจกแจงแยกแยะเนี่ยนะอย่าลืมว่าอภิธรรมกถาถ้าจะว่าไปก็คือพระไตรปิฎกทั้งหมดนั่นแหละเนี่ยนะเชื่อไหมเพราะอะไรเพราะอภิธรรมเนี่ยนะไม่ใช่ไม่มีเรื่องศีลอภิธรรมได้แจกเรื่องศีลอย่างละเอียดชนิดละเอียดยิบเลยเนี่ยนะพระอภิธรรมเนี่ยจำแนกเกี่ยวกับเนื้อหาในอภิธรรมเนี่ยอย่างเช่นขันธวิภังเนี่ยจำแนกทั้งในแง่สุตตันตนัยและอภิธรรมนัยนัยในคิดแบบอภิธรรมเป็นยังไงคิดแบบพระสูตรเป็นยังไงเนี่ยนะถ้ากล่าวแบบบัญญัติเป็นยังไงถ้ากล่าวแบบปรมัตถ์เป็นอย่างไรแล้วปรมัตถ์เนี่ยมีกี่ระดับจำแนกแจกแจงรายละเอียดเป็นอย่างไรก็ไม่สับสนเนี่ยนะ คือศึกษาก็คำว่าศึกษาก็คือหมายถึงการประพฤติปฏิบัติการเจริญการทำกุศลธรรมทั้งหลายให้เจริญงอกงามไพบูลย์ยิ่งขึ้นไปทีนี้ในพระในอัตถกถาวินัยเนี่ยนะอัตถกถาวินัยที่กล่าวถึงการเรียนปริยัติถ้าเรียนผิดพลาดเป็นยังไงบอกว่าถ้าเรียนวินัยผิดพลาดทุศีลถ้าเรียนพระสูตรผิดพลาดเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าเรียนพระพิธรรมผิดพลาดฟุ้งซ่านเนี่ยนะเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเรียนพระวินัยถูกต้องวิชชา3ถ้าเรียนพระสูตรอย่างถูกต้องก็อภิญญา6ถ้าเรียนอภิธรรมได้อย่างถูกต้องก็ปฏิสัมภิทา4เนี่ยนะปฏิสัมภิทากับฟุ้งซ่านมันก็คล้ายบางทีมันก็คือมันแตกฉานเหมือนกันอ่ะนะแต่ว่าแตกแล้วอันหนึ่งก็คือร้าวฉานไปหมดเลยนะอีกอันหนึ่งก็เป็นอะไรเชี่ยวฉานไปหมดรอบรู้ไปทุกเรื่องเลยนะพยายามจำแนกให้ดีนะว่ากุศลจิตของเราเป็นอย่างไรนะเรียนไปเรียนมาจะเรียนขนาดไหนก็ช่างเธออย่าลืมกุศลจิตบ้างนะเนี่ยนะเจริญจิตให้เป็นกุศลบ้างสัพพาปัสสะการณังละบาปบ้างก็แล้วกันเนี่ยนะกุศลสูปสัมปทาทำจิตให้เป็นบุญบ่อยๆเลยนะเนี่ยนะดูถ้าจิตจะเป็นบุญน้อยไปหน่อยอย่างเงี้ยทีนี้ในข้อ381เนี่ยนะเป็นพระสารีบุตรบ้างเมื่อพระสารีบุตรกล่าวอย่างนี้ท่านพระมหาโมคคัลลานะก็กราบทูลเนื้อความให้พระผู้มีพระภาคเจ้าฟังว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในลำดับต่อไปข้าพระองค์ได้กล่าวกับท่านพระสารีบุตรว่าดูก่อนท่านพระสารีบุตรปฏิภาณตามที่เป็นของตนพวกเราทั้ง5ท่านพยากรณ์หมดแล้วบัดนี้เราขอถามท่านพระสารีบุตรในข้อนั้นว่าป่าโคสิงคสารวันเป็นสถานที่น่ารื่นรมราตรีแจ่มกระจ่างไม้สาละมีดอกบานสะพรั่งทั่วลำต้นกลิ่นคล้ายทิพหอมฟุ้งทั่วไปดูก่อนท่านพระสารีบุตรป่าโคสิงคสารวันพึงงามด้วยภิกษุเห็นปานไรเนี่ยนะเมื่อข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระสารีบุตรก็ได้ตอบข้าพระองค์ว่าดูก่อนท่านพระมหาโมคคัลลานะภิกษุในศาสนานี้ยังจิตให้เป็นไปในอำนาจและตัวเองไม่เป็นตกอยู่ภายใต้อำนาจของจิตเพราะฉะนั้นเธอหวังอยู่ว่าจะเข้าวิหารเหล่าใดสมาบัติใดในเวลาเช้าก็อยู่ด้วยวิหารสมาบัติเหล่านั้นในเวลาเช้าเธอหวังจะอยู่ด้วยวิหารสมาบัติใดในเวลาเที่ยงก็อยู่ด้วยวิหารสมาบัตินั้นในเวลาเที่ยงเธอหวังจะอยู่ด้วยวิหารสมาบัติใดในเวลาเย็นเธอก็อยู่ด้วยวิหารสมาบัติเหล่านั้นในเวลาเย็นเปรียบเหมือนหีบหรือตู้ผ้าของพระราชาหรือราชมหาอำมาตย์ของพระราชาที่เต็มไปด้วยผ้าที่ย้อมเป็นสีต่างๆพระราชาหรือราชมหาอำมาตย์นั้นหวังจะห่มผ้าคู่ชนิดใดในเวลาเช้าก็ห่มผ้าชนิดนั้นในเวลาเช้าหวังจะห่มผ้าคู่ชนิดใดในเวลาเย็นก็ห่มผ้าชนิดนั้นในเวลาเย็นฉันใดภิกษุยังจิตให้เป็นไปในอำนาจตัวเองไม่ตกหรือไม่เป็นไปภายใต้อำนาจของจิตเธอหวังจะอยู่ด้วยวิหารสมาบัติเหล่าใดวิหารสมาบัติเป็นชื่อของพรหมวิหารอริยวิหารทิพวิหารเนี่ยนะเรียกว่าวิหารสมาบัติมันจะอยู่ในตอนเช้าจะเข้าฌานสมาบัตินิโรธสมาบัติพละสมาบัติก็เข้าได้เนี่ยนะจะเข้าเวลาเช้าก็ได้จะเข้าเวลาเที่ยงก็ได้เวลาเย็นก็ได้ประสงค์จะเข้าเวลาใดก็เข้าได้ฉะนั้นเพราะตัวเองอยู่เหนืออำนาจของจิตจิตนี้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของตัวเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าสาธุสาธุเนี่ยนะก็อนุโมทนากับพระสารีบุตรพระองค์ก็ตรัสว่าโมคคัลลานะสารีบุตรเมื่อจะพยากรณ์พึงพยากรณ์ตามนั้นด้วยว่าสารีบุตรยังจิตให้เป็นไปในอำนาจพระสารีบุตรไม่เป็นไปภายใต้อำนาจของจิตเพราะฉะนั้นสารีบุตรเธอหวังจะอยู่ด้วยวิหารสมาบัติใดในเวลาเช้าสารีบุตรก็สามารถจะอยู่ในวิหารสมาบัติเหล่านั้นในเวลาเช้าสารีบุตรหวังจะอยู่ด้วยวิหารสมาบัติเหล่าใดในเวลาเที่ยงเธอก็อยู่ด้วยวิหารสมาบัติเหล่านั้นในเวลาเที่ยงในเวลาเย็นเธอหวังจะอยู่ด้วยวิหารสมาบัติเหล่าใดเธอก็สามารถอยู่ด้วยวิหารสมาบัติเหล่านั้นในเวลาเย็นเนี่ยนะนี่เป็นพระสารีบุตรเนี่ยนะอรรถกถาอธิบายในหน้า50ตรงกลางหน้าย่อหน้าท่านสารีบุตรท่านเป็นผู้ถึงที่สุดแห่งปัญญาบารมีเรียกว่าสูงสุดของผู้มีปัญญาเนี่ยนะรองแต่เฉพาะพระพุทธเจ้า พระสารีบุตรเนื่องจากท่านเป็นผู้มีปัญญาจึงสามารถทำจิตให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของตนด้วยอนุภาพของปัญญาเพราะอนุภาพของปัญญานี่ควบคุมความคิดได้ไหมคนที่มีความรู้คุมความคิดได้ไหมกับเทียบกับคนที่ไม่รู้ถ้ามีปัญหาเหล่าใดคนโง่หรือคนมีปัญญาควบคุมความคิดตัวเองได้ดีกว่าคนมีปัญญาฉันใดมีปัญญายิ่งสูงขนาดไหนก็ยิ่งควบคุมระบบความคิดตัวเองได้มากขนาดนั้นรู้อะไรควรคิดอะไรไม่ควรคิดอะไรควรคิดมากควรคิดน้อยนะเหมือนอย่างว่าคนในโลกเป็นผู้ที่เขามีทรัพย์นะคนที่เขาฉลาดดูแลทรัพย์เนี่ยนะแต่ละเรื่องเขาควรจ่ายเท่าไหร่เรื่องนี้ควรจ่าย5บาท10บาท100พันหมื่นแสนล้านเขาก็จ่ายตามจำนวนเท่าที่ควรจะเป็นผู้มีปัญญาทั้งหลายก็ฉันนั้นเขาจะคิดตามความเหมาะสมเท่านั้นเรื่องนี้ขอคิดแค่2นาทีพอเรื่องนี้คิด5นาทีพอเรื่องนี้คิด2วันพอเรื่องนี้คิดเดือนเดียวก็พอเนี่ยนะคือบางอย่างเขาไม่จำเป็นต้องใช้ความคิดที่เปลืองเกินไปแต่ถ้าคนที่ขาดปัญญาใช่ไหมคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกนั่งเลื่อยขี้เลื่อยอยู่นั่นแหละเนี่ยนะเอาขี้เลื่อยมาปั้นเป็นก้อนแล้วก็เลื่อยไปพวกนี้พายเรือในอ่างคิดเรื่องเก่าๆคิดได้ย้ำแล้วย้ำอีกยิ่งคิดยิ่งงงยิ่งคิดยิ่งสับสนยิ่งคิดยิ่งปนยิ่งเปรมั่วไปหมดเลยเนี่ยนะคิดไปคิดมาโอ้ยงงหลับดีกว่าตื่นขึ้นมาคิดฟุ้งต่อเนี่ยนะหลับไปหน่อยเดียวคิดไปคิดมาก็หนักกว่าเดิมอีกเนี่ยนะยิ่งเครียดกว่าเก่าเป็นต้นนั้นปัญญานี่มันเป็นเหตุทำให้ควบคุมระบบความคิดได้ว่าอะไรควรคิดอะไรไม่ควรคิดอย่างนั้นอะไรควรเห็นไม่ควรเห็นควรได้ยินไม่ควรได้ยินแต่ละอย่างควรรับรู้ควรรับทราบควรพินิจพิจารณาใคร่ครวญแค่ไหนและอย่างไรเพราะอนุภาพแห่งปัญญาเนี่ยนะปัญญาสารีบุตรนั้นเป็นผู้ที่มีปัญญาบางคนที่ไม่มีปัญญาจึงอยู่ตกภายใต้อำนาจของจิตถูกจิตเนี่ยเสือกใสไล่ส่งไปมันพาไปเรื่อยแต่ผู้ที่มีปัญญาทั้งหลายไม่เป็นอย่างนั้นท่านบอกว่าผู้มีปัญญาสามเนี่ยนะเป็นไปในอำนาจจิตตกอยู่ภายใต้อำนาจจิตดิ้นรนไปข้างนี้บ้างดิ้นรนไปข้างโน้นบ้างสองสามวันเป็นคารวะไปแล้วอย่างนั้นนะคิดไปคิดมาอ้าวเป็นพระไปเรียบร้อยอีกพักหนึ่งก็บวชอีกแล้วอีกพักหนึ่งก็คิดศึกไปอีกแล้วอีกคิดหนึ่งก็ทำมาค้าขายอีกคิดหนึ่งก็แคมไร่ไถนาอีกคิดหนึ่งอ้าวเป็นนักบวชอุ้ยสับสนปนเปยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดท่านว่างั้นมันในที่สุดก็ประสบความชิบหายไม่ใช่ประโยชน์เป็นอันมากเพราะอะไรเพราะจิตมันพาไปเนี่ยนะจิตเอ้ยเดี๋ยวก็พาไปเป็นอะไรอย่างที่พระตาลบุตรท่านว่าเดี๋ยวจิตเอ้ยเดี๋ยวก็พักหนึ่งก็พาไปเป็นสัตว์นรกอีกพักหนึ่งเธอก็จะไปพาไปเป็นเปรตอีกแล้วเนี่ยนะเป็นจิตอดอยากหิวโหยหิวอยู่นั่นแหละอีกพักหนึ่งแม่มันคิดขวางสวรรค์ขวางนิพพานน่าดูเลยใช่ไหมอีกพักหนึ่งเอ้มันคิดเหมือนมีมนุษยธรรมอีกคิดพักหนึ่งมันคิดแบบคนมีเทวธรรมอีกคิดหนึ่งอีกพักหนึ่งมันคิดแบบมีพรหมวิหารธรรมบางครั้งพาเป็นพรหมบางครั้งพาเป็นเทวดาบางครั้งพาเป็นมนุษย์เป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์เป็นสูตรเป็นจันทานเนี่ยนะความคิดเนี่ยมันพาไปได้หมดไปครั้งหนึ่งพาตกนรกอีกพักหนึ่งพาขึ้นสวรรค์เนี่ยนะฉันตกอยู่ภายใต้อำนาจของเธอมานานแล้วนะจิตเหมือนกันมันทำยังไงดีจะปฏิวัติความคิดของตัวเองเนี่ยนะบอกไอ้ศัตรูตัวฉกาจฉกรรจ์ได้อยู่ไกลที่ไหนรบนะความคิดนะภาษาเหนือและตัวเก่านั่นแหละตัวเองอ่ะนะตัวเองนั่นแหละเป็นศัตรูร้ายกาจของตัวเพราะฉะนั้นจะต้องทำกิจวัตรชนะสงครามในความคิดเนี่ยนะบอกชนะอะไรประเสริฐที่สุดบอกว่าชนะอะไรก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับชนะความคิดชนะความคิดตัวเองเนี่ยประเสริฐที่สุดแต่ชนะที่กลับไม่พ่ายแพ้อีกชนะด้วยอะไรนะเครื่องมือในการต่อสู้ชนะใจตัวเองได้ต้องเป็นตามมงคล38นะไม่ใช่มีเครื่องมืออะไรเลยบอกคมสู้มันจิตสู้มันสู้ว่ายังไงเอาแป๊บหนึ่งมันคิดไปตั้ง30เรื่องแล้วเนี่ยนะอีกแป๊บหนึ่งวันหนึ่งมันคิดไปตั้งหลายร้อยเรื่องแล้วอย่างเงี้ยทำไงมันก็ต้องเริ่มต่อสู้ปฏิวัติความคิดด้วยการปฏิบัติไปตามมงคลเนี่ยนะห่างคนผ่านได้ดีที่สุดเพราะถ้าห่างคนผ่านไม่ได้เนี่ยนะความคิดของเราก็จะไหลไปตามคนผ่านคนผ่านชื่นชมปานาติบาตในที่สุดเราก็เก่งเรื่องปานาติบาตคนผ่านชื่นชมอทินนาทานเป็นต้นเนี่ยในที่สุดเราก็กลายเป็นคนที่มีแนวความคิดแบบคนผ่านจะต้องเว้นถ้าเว้นคนผ่านได้ก็ควบคุมความคิดได้ระดับหนึ่งเว้นความคิดที่ไม่ควรคิดได้ตั้งหลายเรื่องแล้วนะถ้าไปคบบัณฑิตเริ่มรู้แล้วอะไรควรคิดแล้วก็ไม่ควรคิดเนี่ยนะในที่สุดถ้าได้บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยยิ่งเข้มงวดกวดขันในระบบความคิดของตัวเองมากขึ้นอย่าลืมว่าคนที่รักษาจิตได้นั่นแหละจึงพ้นจากทุกข์คนที่รักษาจิตไม่ได้พ้นจากทุกข์ไม่ได้แต่เครื่องรักษาจิตก็คือธรรมนั่นแหละเป็นเครื่องรักษาธรรมอันนั้นคือสมถะและวิปัสสนาเป็นเครื่องบ่งเป็นเครื่องบ่มเป็นเครื่อง ตกปักรักษาไม่ให้จิตเนี่ยตกไปสู่บาปอกุศลธรรมทั้งหลายพระสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญาเมื่อท่านเป็นผู้มีปัญญาท่านจึงอยู่เหนืออำนาจจิตนั้นพระสารีบุตรจึงคิดว่าโอ้หนอเพื่อนพรหมจรรย์เนี่ยนะอย่าได้เป็นไปตามเป็นตกไปอยู่ภายใต้อำนาจของจิตเลยนะก็แปลง่ายๆว่าเพื่อนเอ้ยอย่าเชื่อจิตมากนักเลยเนี่ยนะเชื่อพระพุทธเจ้าเถอะเนี่ยนะจริงอ่ะนะถ้าแบบอะไรนะรวนเช้าก็คิดอย่างซ้ายก็คิดอย่างเที่ยงก็คิดอย่างหนึ่งนะแต่ก็จริงอ่ะนะนึกถึงในตัวอย่างท่านยกเกี่ยวกับพระสงฆ์องค์เนนทั้งหลายมาเลยนะแม้แต่ละองค์เนี่ยนะมันคิดอย่างนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้นะมันคิดอยู่ตั้งนานนะไม่เห็นมีตามคำสอนซากหน่อยเลยเนี่ยนะเป็นตอนนั้นคนที่คิดเหล่านี้เนี่ยมันถามว่าอันตรายมากไหมความคิดเนี่ยนะอุ้ยอันตรายมากเลยนะความคิดพาเสียศีลมั่งความคิดพาเสียศีลพาเสียสมถะวิปัสสนาความคิดที่มันพาให้ห่างพระพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณมันความคิดนี่มันอันตรายแท้แล้วทำไงอ่ะทำไงกับความคิดให้ดีล่ะเพราะนั้นตรงนี้แหละจิตเนี่ยนะจะต้องมีปัญญาว่าเพื่อนสัพพรหมจรรย์ทั้งหลายอย่าตกอยู่ภายใต้อำนาจจิตเลยให้จิตอยู่เหนือให้ตัวเองเนี่ยอยู่เหนือจิตเถอะปราบจิตให้พ้นจากเสพติดข้าศึกนั่นนะห้ามจิตอย่าให้จิตเสพกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกอย่าให้เสพนิวรณ์เป็นต้นเลยขจัดความดิ้นรนทั้งหมดของจิตไม่ให้ออกไปภายนอกให้อยู่ด้วยสมถะทั้งหลายเนี่ยนะอยู่ด้วยอะไรอยู่ด้วยกรรมฐานทั้งหลายเจริญวิปัสสนาเนี่ยนะอาศัยจิตที่ตั้งมั่นดำรงมั่นด้วยสมถะเจริญวิปัสสนาก็สามารถทำให้แจ้งโลกุตระธรรมทีนี้พระสารีบุตรก็กราบทูลถามพระพุทธเจ้าในข้อ382หน้า35ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคำของใครหนอเป็นสุภาษิตเนี่ยนะคือคำของพระอานนท์ที่บอกว่าพหูสูตรสิงามด้วยพหูสูตรพระอีกรูปหนึ่งพระเรวตาบอกงามด้วยฌานพระอนุรุทธะงามด้วยทิพจักษุพระมหากัสสปะงามด้วยทุดงพระโมคคัลลานะบอกว่างามด้วยอภิธรรมพระสารีบุตรงามด้วยผู้ที่อยู่เหนืออำนาจจิตเพราะฉะนั้นตกลงว่าคำของใครเป็นสุภาษิตพระพุทธเจ้าก็บอกว่าดูก่อนสารีบุตรคำของพวกเธอทั้งหมดเป็นสุภาษิตโดยปริยายหมายว่าทุกคนเป็นคำพูดที่เป็นสุภาษิตหมดแต่พวกเธอจงฟังคำของเราเห็นไหมอัธยาศัยของพระพุทธเจ้าบ้างถามว่าป่าโคสิงคสารวันจะพึงงามด้วยภิกษุเห็นปานไรนั้นน่ะเราขอตอบว่าดูก่อนสารีบุตรภิกษุในศาสนานี้กลับมาจากบิณฑบาตในเวลาจากหลังพัดหมายความว่าฉันเสร็จแล้วเนี่ยนะนั่งคูบาลังตั้งกายตรงดำรงสติเอาไว้เฉพาะหน้าตั้งสติเอาไว้ให้ดีเลยว่า1จิตของเราถ้ายังไม่หมดอุปาทานเนี่ยนะแล้วก็2จิตยังไม่หลุดพ้นจากอาสวะเพียงใด3เราจักไม่ทำลายบาลังนี้เพียงนั้นแปลว่าเนี่ยการนั่งครั้งนี้ถ้าไม่หมดอุปาทานถ้าไม่ขูดอาสวะไม่ได้ไม่ลุกดูก่อนสารีบุตรป่าโคสิงฆสารวันจะพึงงามด้วยภิกษุเห็นปานนี้เนี่ยนะพระภิกษุที่คิดว่าถ้าตัวเองไม่บรรลุก็เลิกแล้วพอกันทีเหมือนกันนะนะเอาแบบป่าแบบนี้แหละจะทำให้งามถามว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงตรัสอย่างนี้อันนะหน้า51อัตถกถาบทว่านาวตาวาหังอิมังปัลลังกังพินทิสามิความว่าเราตั้งความเพียรมีองค์สี่นี้แล้วเนี่ยนะความเพียรที่ประกอบด้วยองค์สี่คืออะไรเนื้อและเลือดในสรีระจงเหือดแห้งไปจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีถ้าหากว่าไม่ได้บรรลุมรรคผลเป็นต้นไม่ลุกเนี่ยนะตรงนี้แหละเรียกว่าเป็นการนั่งแบบที่เรียกว่านั่งไม่ทำลายไม่เลิกนะให้นั่งเอาไว้ก็ทนนั่งกันนั่งทนดังกันไหมคือนั่งตรงนี้นั่งแบบพระพุทธเจ้าเนี่ยนั่งรู้อยู่แล้วว่าเจริญมรรคแปดเนี่ยเจริญอย่างไรคิดอย่างไรเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นต้นไม่ใช่เอาแต่นั่งนะถ้าเอาแต่นั่งพวกเราอ่ะนั่งวันหนึ่งเท่าไหร่เอาได้ดีไปนานแล้วเนี่ยนะฉันเสร็จก็นั่งนะฉันเสร็จก็นั่งนั่งเสร็จก็ฉันเป็นต้นนะว่าไอ้นั่งก็ฉันก็นั่งอีกนั่นแหละก็จะไปเดินที่ไหนมั้ยปกติรวมๆแล้วนั่งแต่นั่งแล้วบรรลุมรรคผลก็คือนั่งแบบอะไรมีสมถะและวิปัสสนาเนี่ยนะหมายความว่านั่งด้วยสมถะและวิปัสสนานั่นเอง ทำไมพระพุทธเจ้าจึงแนะนำความเพียรที่ประกอบด้วยองค์สี่ได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าละสิริราชสมบัติด้วยยานที่แก่กล้าพระองค์ออกอภิเนสกรมบอกบวชในที่สุดก็เสด็จขึ้นสู่ต้นโพนะก็เรียกว่าโพธิมณฑลหรือโพธิบัลลังก์เนี่ยนะลำดับนั้นพระองค์ก็นั่งความเพียรนั่งประกอบความเพียรที่ประกอบไปด้วยองค์สี่นั่งขัดสมาธิพระองค์ก็ได้รับการชัยชนะมารมีจิตใจดำรงมั่นทำลายล้างสมองของมารทั้งสามเรียกว่าหัวค่ำทำลายเทวปุตตมารเนี่ยนะมัชฌิมยามก็ทำลายอะไรกิเลสมารและอภิสังขารมารยังหมื่นโลกธาตุให้บรรลือลั่นแทงตลอดพระสัพพัญญุตยานในเวลาใกล้รุ่งพระพุทธเจ้าหมายเอามหาโพธิบัลลังก์ของพระองค์พึงตรัสอย่างนี้โน่นต้องนั่งแบบคิดแบบนั้นนั่งคิดแบบคืนสุดท้ายที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้านั่นแหละจึงจะงามอีกอย่างหนึ่งที่พระองค์ตรัสอย่างนี้เพราะจะทรงสงเคราะห์หมู่ชนผู้เกิดในภายหลังพระองค์แสดงข้อปฏิบัติอันเป็นสาระแก่กัลยาณปุถุชนอย่างนี้อันนั้นสาระของการบวชสาระของการใช้ชีวิตมันอยู่ตรงนี้จริงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นว่าในอนาคตกุลบุตรผู้มีอัธยาศัยอย่างนี้จักศึกษาคือจักศึกษาตามใส่ใจตามเรียนรู้ตามปฏิบัติตามคำสอนที่พระพุทธเจ้าบอกสอนอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระภิกษุเหล่านั้นภายหลังพัดเนี่ยนะภายหลังพัดเนี่ยพระภิกษุเหล่านั้นก็จะมานั่งคูบาลังตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าปรารถนาอยู่ว่าจิตของเราไม่หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นในอุปาทานหรือว่าไม่หลุดพ้นจากอาสวะจะไม่ทำลายบัลลังก์เพราะฉะนั้นภิกษุเหล่านั้นเมื่อกลับจากบิณฑบาตหลังพัดตั้งความเพียรประกอบไปด้วยองค์สี่มีจิตใจแน่วแน่ก็สำคัญสมณธรรมธรรมของสมณะธรรมเพื่อสงบราคะธรรมเพื่อสงบโทสะและสงบโมหะนะพวกนั้นก็จะคิดว่าถ้าเรายังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์จักไม่ทำลายบัลลังก์ดังนี้ภิกษุเหล่านั้นปฏิบัติอย่างนี้ใส่ใจตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้จักทำที่สุดแห่งชาติชราและมรณะได้โดยวันเล็กน้อยเท่านั้นเนี่ยนะใช้เวลาไม่นานก็ตรัสรู้อันนี้พระองค์แสดงข้อปฏิบัติที่เป็นสาระแก่กัลยาณปุถุชนทั้งหลายนะพระองค์ก็เลยแสดงอย่างนี้ว่าปากโคสิงฆสารวันงามด้วยพระภิกษุที่ตั้งใจที่จะปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นจากอุปาทานพ้นจากอาสวะมุ่งกำจัดอุปาทานและอาสวะเนี่ยนะมันปากโคและสิงฆสารวันเนี่ยนะพระอานนท์บอกว่างามด้วยภิกษุปหูสูตรพระเรวตะงามด้วยพระภิกษุที่เพ่งฌานพระอนุรุทธะงามด้วยพระที่มีตาทิพย์พระมหากัสสปะงามด้วยพระที่ปฏิบัติในทุดงพระโมคคัลลานะบอกว่างามด้วยพระภิกษุที่เป็นธรรมกถึกพระสารีบุตรงามด้วยพระภิกษุที่อยู่เหนือจิตพระพุทธเจ้าบอกว่างามด้วยผู้ที่ตั้งใจจะสิ้นอาสวะแล้วก็นั่งเนี่ยนะนั่งเพื่อจะสิ้นอาสวะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นปากโคสิงคสารวันเนี่ยนะงามด้วยพระอริยเจ้าเหล่าใดก็ขอให้พวกเราทั้งหลายเป็นผู้มีส่วนแห่งความงดงามด้วยความเป็นพหูสูตรขอให้พวกเราทั้งหลายเป็นผู้งดงามด้วยการเพ่งฌานขอให้พวกเราทั้งหลายงามด้วยมีตาทิพย์พิจารณาหมู่สัตว์ผู้มีกรรมเป็นของตนเนี่ยนะงามด้วยพระที่เป็นผู้ที่ปฏิบัติขัดเกลาดำรงอยู่ในคาถาวัตถุสิบแล้วก็แนะนำผู้อื่นด้วยแล้วก็ขอให้พวกเราทั้งหลายเป็นผู้งามด้วยความเป็นผู้ที่กล่าวธรรมขอให้พวกเราทั้งหลายงามด้วยความเป็นผู้มีปัญญาอยู่เหนืออำนาจของจิตแล้วก็ตั้งจิตปรารถนาอยู่ว่าเราทั้งหลายเนี่ยนะตั้งความปรารถนาว่าขอบุญกุศลคุณงามความดีที่ทำนี้จงเป็นไปเพื่อพ้นจากอุปาทานเพื่อชำระอาสวะละอาสวะโดยเสร็จสิ้นอนุโมทนากับทุกท่าน